1. Middernacht, het begin van maandag 5 februari. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Nederland heeft in samenwerking met Jordanië voor de eerste keer hulpgoederen boven Gaza gedropt. Het gaat om medische hulpgoederen en voedsel. De spullen werden gedropt in de buurt van het Jordaanse veldziekenhuis in Gaza. Met deze dropping wil Nederland de zorgelijke situatie in het ziekenhuis verlichten, schrijft demissionair minister Ollongren op X. De militaire toestellen vlogen vanaf een vliegveld in Jordanië en de operatie werd afgestemd met Israël. De dropping kostte ongeveer 1 miljoen euro. De politie heeft een 23-jarige man uit Epe aangehouden die mogelijk betrokken was bij de aanrijding waarbij een 14-jarig meisje is omgekomen. Zaterdagavond laat werd het meisje aangereden. De automobilist reed door. Hulpdiensten probeerden het meisje nog te reanimeren, maar tevergeefs. De auto van de man die nu is aangehouden is door de politie in beslag genomen. Tussen Almelo en Vroomshoop rijden tot zeker vrijdag geen treinen omdat er asbest op het spoor en het station van Vroomshoop ligt. Dat kwam vrij bij een uitslaande brand zaterdagnacht. Ook de basisschool in het dorp blijft morgen dicht. Speeltuinen worden afgesloten en zo'n 500 tuinen moeten worden gereinigd. In Parijs moeten bezoekers die in een SUV rijden binnenkort flink betalen als ze die willen parkeren. In een referendum hebben Parijzenaren voor een forse verhoging gestemd. SUV's zijn groter, breder en zwaarder dan een personenauto. Daardoor nemen ze meer ruimte in en zijn ze vervuilender. Een uurtje parkeren gaat vanaf 1 september 18 euro kosten. En dat bedrag loopt met het uur op. 6 uur parkeren komt dan uit op 225 euro. De burgemeester van de Franse hoofdstad hoopt zo de SUV's uit de stad te krijgen. De verhoging geldt niet voor inwoners van de stad. Het weer. Komende nacht wordt het geleidelijk overal droog. Het koelt af naar 6 tot 9 graden en het waait flink. Ook morgen nog veel wind. Verder blijft het droog en is er af en toe wat ruimte voor de zon. Het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Lara Billy Rensen. De afstand blijft, de vangrail blijft, de populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat, de conversatie staakt. De Noordzee gaat, het weergaloze blijft, het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn ook op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Mijn naam is Lara Billy Rensen. In het tweede uur in de podcastserie Wat Blijft, de eerste vrouwelijke politieagent, Trace Kultjes. We hebben het over het engagement van zangeres Marleen Shaw. En zo ook aandacht voor Marjoke Roorda, de antipresentatrice met het Delftse accent en bedenker van verschillende markante programma's. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Een uitspraak van CDA-prominent Jan de Koning, en tevens oorsprong van de titel van de biografie over hem, geschreven door Peter Bootsma. Een politieke biografie, maar net zo goed een spannend oorlogsboek en een meeslijpend liefdesverhaal, kan ik toch wel stellen. Auteur Peter Bootsma, je bent mijn gast vannacht. Mm-hmm. Welkom. Dankjewel. Zeg, wat dacht je? Gauw nog even een boek over CDA-prominent voordat de partij in het niets is opgelost? Ha, nee, zo ging dat niet. Ik zocht een nieuw onderwerp om over te schrijven en van Jan de Koning zeggen heel veel mensen, en niet alleen mensen met een zekere leeftijd en ook niet alleen CDA's, dat zeker iemand is die een biografie verdiende. En denk jij, want we hebben het over het CDA van nu met 5 zetels. Op het hoogste punt, hoeveel hadden ze er 54. Toen? 54, ongekend, hè? Heeft de koning iets van de ondergang van die partij, denk je, voorzien voordat hij in 94 overleed? Nee, ik denk het niet. Toen hij doodging was ook net het eerste kabinet zonder het CDA gerealiseerd. En op een gegeven moment ging ik me bij het schrijven het beseffen van, hé, daarmee is er een soort cirkel wel rond geweest voor hem. Het CDA voor het eerst in de oppositie. En nou, echt iets meer dan een week daarna werd hij ziek. En weer 6 weken later kwam hij te overlijden. Ja. Als we het straks over Jan de Koning gaan hebben, uitgebreid, een half uur lang. Naar welke politieke tijd gaan we dan terug? Kun je daar iets over zeggen? Naar de jaren 70 en 80. En zijn belangrijkste tijd is toch geweest als minister van Sociale Zaken onder Lubbers 1 en 2. Dus dat is 1982 tot 1989. En daar heeft alle politieke functies zo wat bekleed, hè, die er te bedenken zijn? Niet alle, maar 3 ministerschappen, dat is al meer dan de meeste ministers. En informateur geweest, ja, 3 keer? Klopt. Kamerlid? Ja, Kamerlid, partijvoorzitter. Dat zijn er behoorlijk secretaris wat. Secretaris van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond. Hij heeft ook aan de lobbykant gezeten dus? Ja. Ja, dus hij heeft echt wel een behoorlijk imposante politieke loopbaan afgelegd in het Nederland van de jaren, vanaf de jaren 50, kun je wel zeggen. Nou, we gaan hem straks uitgebreid bespreken. Blijf bij ons, Peter. Joep. U luistert naar de VPRO via de zender Hilversum 3. Over naar onze centrale presentator. Zo, we zitten vandaag oorkussen dus. Samen met de Blackstarliner in Exit in Rotterdam. En dat wordt swingen met een pet op, mag ik wel hopen. Er zijn 3 bands. Sweet Revenge, die beginnen zo meteen. Communication, die komt zo ongeveer na 9. En de Lulu Rocks rond de klok van 10:00. Na 9 hebben we de vaste oorkussenagenda. En natuurlijk de biasberichten, jongens, we vergeten jullie niet. En natuurlijk veel Rotterdammers met problemen. Bakkeraars en Serenangmans, oftewel Hollanders en Surinamers. En hier is Anita ook nog. Ja, want vanavond is de Blackstarliner samen met oorkussen in de eten. Agenda van de Blackstarliner, die wordt om 10:00 omgeroepen. Dus blijven jullie luisteren, mensen, want het wordt helemaal te gek hier. Oké, en dan gaan we nu luisteren naar Sweet Revenge. Jongens, zet hem op. Ja, u denkt misschien, wat was dat? Nou, dat was Marjoke Roorda. Geestig, gek, grof gebekt. Misschien ook eigenlijk een beetje, zoals ik al zei in het begin van deze uitzending, een antipresentator. Eind jaren 70 begon ze bij de VPRO met het muziekprogramma Oorkussen. U hoorde dat zojuist, waar ze altijd de rafelranden van de popmuziek opzocht. De naam Marjoke Roorda komt voort uit Margaretha Johanna Maria Roorda van IJsinga. Nou, dat klinkt behoorlijk chic. Misschien denkt u opmerkelijk, want ik hoorde toch echt een heel plat, ja, beetje Rotterdams. Het was een Delfts accent. Een accent dat haar handelsmerk werd. Roorda werkte maar liefst 35 jaar voor de VPRO. Voor zowel radio en televisie en overal waar zij was, zorgde ze voor deze vrolijke chaos. Ze overleed 26 januari op 72-jarige leeftijd. De klok tikt. De historie wordt afgestoft, de reglementen bekeken door heel Nederland. Maar 1 is er nog steeds. In Nijmegen, Marjoke. Ja, en toch ben ik aan het opstaan, want in sommige momenten gaat men gewoon op. En wat heb je dan? Dan heb je de hele nacht de benzine genuttigd die de mens doet lopen, wat bier. En wat ik toch elke ochtend heb, is dat ik ontzettend nodig naar de wc moet. Ga. Nou, ik loop hier door de gang. En, godverdamme, hier hebben ze staan kotsen. Er is hier een feestje gehouden met allemaal rachende mannen en die doe ik niet. Ik loop nog even verder. Ja, luisteraars, dat heeft u natuurlijk thuis ook als u 's ochtends naar zo'n feestje. Al die vrienden die zo aardig zijn en dan 's ochtends haat u ze ineens. Nou, dat heb ik nu ook. Wat een vervelende mensen, zeg. Al die dronken Laura. Kijk of hier een wc is. Nou, zo, dat lukt allemaal wel. Dit is dus toch vrij intiem. Maar hier komt hij dan. Nou, wil het niet. Ja. Goed, hè? Een hele grote. Komt wel goed. Ja, ik noemde het net al even, maar Marjoke was misschien wel het tegenovergestelde van de andere presentatoren om haar heen. Ze schold op de radio, hield zich allesbehalve in, kwam soms ook te laat in haar eigen shows en vertikte het om accentloos Nederlands te spreken, zoals vaak gevraagd wordt van presentatoren. In een interview vertelt ze waar haar accent vandaan komt. Is dat nou plat? Ja, het is wel plat. Nee, het is een accent. Het is ouderwets gezien, heet dat plat, maar plat is volgens mij niet meer plat. Marjokke Roorda, programmamaakster bij de VPRO Radio. Niemand hoeft meer een soort ABN te spreken. Ik bedoel, dat was dan Hoog Haarlemmer Houts vroeger of zo. En dat was het ideaal. Ja, ik kan het best wel uitleggen misschien. Maar dan, mijn moeder, die was telefonist der PTT. En die sprak met een mondje van pruimen en prisma's. Die was in IJsselmuiden bij Zwolle opgegroeid. En die kon natuurlijk ook kieken en dus een untiministeert die stiet in de straat en zo zeggen. Maar dan was het natuurlijk niet verstaanbaar door die telefoonverbindingen vroeger met die hulpeloze microfoontjes. Dus wilde je daar verstaanbaar in zijn, dan moest je natuurlijk ongelooflijk goed articuleren en duidelijk spreken. Maar toen jij bij de radio kwam werken, heeft er toen nooit iemand iets gezegd over jou uitspraak van het Nederlands? Joh, de hele tijd. Want ik heb nog bij Sonja Barend gezeten om erover te vertellen. En toen ging zij proberen plat Delfts te praten. En toen zei ik weer tegen haar, dat moet je niet proberen, want dan kan je toch niet. En dan hadden ze dan een discussie over netjes of niet netjes uitspreken, praten. En aan de ene kant had je dan de prinses Letty Kosterman. Want het was echt een prinses die keurig sprak. En die zo aan het moest om zo. En naast haar Joop Smits, dus ook een keurige heer en een Colbert. En aan de andere kant, Kees Grimbergen en ik, als voorbeelden van hoe het dan plat klonk. Kees plat Haags, ik dan Delfts. En die andere man, ja, dat heb je dan wel eens. Die riep toen, maar ik wil dat jij en Kees het NOS-journaal zouden kunnen presenteren. Zo ver moeten we komen in ons land. Ja, dat is nooit gebeurd. Maar Joke was in zekere zin ook opruiend, een beetje anarchistisch te noemen. In een interview met de directrice van de sociale dienst gaat het over zwart werken. En ja, tussen de regels door valt me al te goed te horen hoe Roorda over haar gast en het probleem zelf denkt. Maar laat ik u nu eerst voorstellen aan degene die hier in de studio gereed zit achter een rijtje telefoontoestellen. Hier zitten, dames en heren, de VPRO radioprogrammamaakster Marjokke Roorda en haar gast, de directeur van de sociale dienst in Leiden, Saskia Noorman den Uyl. Waar zij het over gaan hebben en hoe u hen kunt bereiken, hoort u nu van Marjokke Roorda. Inderdaad, waar wil ik het graag met u, luisteraar, over hebben? Over zwart werken. En dan zult u wel denken, ja zeg, ik ga me daar een potje bellen over zwart werken, terwijl er een directeur van de sociale dienst daar in de studio zit. Kijk wel link uit. Daar heb ik iets op bedacht. U mag gewoon zeggen dat u Joop heet, of Jaap, of Kees. In elk geval niet hoe u echt heet. En als u echt het heel erg eng vindt, dan vraagt u of wij uw stem willen vervormen. En daar hebben we een prachtig apparaat voor hier in de studio staan. En dat werkt zo. Ik zal eens een voorbeeldje geven. Ik bel van de week mijn loodgieter en ik zeg, luister eens, mijn Gijze doet het niet zo goed. Hij zegt, wat is er aan de hand? Ik zeg, ja, hij floept de hele tijd uit. 20 keer op de afgelopen zondag. Hallo? Hallo Pietje? Ja? Je hebt een uitkering en je werkt er zwart bij. Ja, mijn uitkering betaal ik, mag je rustig weten, man. Mijn uitkering betaal, die gebruik ik als zakgeld, hè? Als zakgeld. En dan verdien ik zo'n 500 gulden gemiddeld bij in de week. Hoeveel? Maar dan kan ik wel een baantje krijgen. Vind het 50 gulden meer in de week, een baantje krijgen. Meer voor 50 gulden meer in de week, maar ik ben nog niet bedonderd dat ik voor 50 piek in de week mijn nest uitkom. Dan kan ik er 5 mei kan verdienen. Nou, ik heb er geen goed voor over, nou, meneer Pietje. Ik wil eigenlijk wel weten, wat schuift de 5 mei in de week? Ik zit een beetje in het schildersbedrijf en behangbedrijf. Klussen en dus. Lekker klusjes, ja. Ja, ja. En ik reken 15 gulden per uur, dus ik heb lekker een klusje van hem helemaal. Straks is met je verder praten. 3000 gulden. Maar nou heb ik een collega van me gehoord, hè. Ook zo'n toffe jongen. In het programma Rond Flon Flon wordt Roorda in 1990 ingebeld om het te hebben over haar boekje En Nu Draaien Wij. Een korte handleiding speciaal voor meiden, zodat ook zij eens een keer konden leren DJ'en, want vrouwelijke discjockeys waren er volgens Marjokke nog veel te weinig. De uitleg in de radio-uitzending gaat met dezelfde heerlijke chaos die we van haar kennen. Marjokke Roorda, maar ik bel u eigenlijk om het volgende, onze rubriek Van het boekenfront. En nu weet u al waar ik over wil beginnen. Want u bent zelf eigenlijk ook zo'n discjockey, hè? En nu geeft u een cursus discjockey. Ja, oh ja, ja. En ja. Het boekje heet, ik zal het even voorlezen, Een handleiding en nu workshop draaien wij DJ voor mij. En nu draaien wij. Maar dat zijn heel modern, die letters even wat door elkaar. En ja, dat is de beetje vormgeving. Dunbar-achtige vormgeving, gemixt met een snuifje. God, dat geeft door aan de vormgeving. compliment. En nou, is dit lang niet gek. Dat is niet déjà-vuerend bedoeld, in ieder geval. In dit geval eigenlijk misschien ook wel, maar niet per definitie. Colofon. Nee, colofon. Nee, oh, daar staat hier ook een colofon, tuurlijk. Ja, natuurlijk is het een colofon. Het voorwoord is geschreven door... De minister. Hedy Dancona, ook Dokter een goede Anders. Bekende van mij. Zij heeft in de tijd onze cd Geen Touw gepresenteerd. En nu dit weer, wat heeft ze toch druk, hè? Met al die popbusiness. Nou, dat vind je zeker leuk of zo. Ja, mag ik even uw aandacht nog even bij? Wat is dat voor boek? U geeft les in discjockey. U vindt uzelf ook toch een echte discjockey? Ik draai toch zelf mijn platen, dan ben je toch een dj? Ja, precies, ja. DJ. Ja, ik zit niet achter zo'n tafel, hoor. Met alleen een microfoon. Ik heb er echt draaitafels bij. Ja. Ja, lekker. Ja, ze vroegen hier of ik thee wilde. Maar is dat, hoort dat echt bij het beroep ook om zelf die platen dan op te zetten? Nou, ik vind dan ben je een echte. Als je zelf ook je plaatjes mixt. En anders niet? Nou, anders ben je een presentator persoonlijkheid. Oh, ja. Ja, fijn, zoiets. Gelukkig. Maar ja, ik was wel bang dat ik ook onder die sector zou vallen. Dat je ook dat domme soort woorden. Nou, dat zeg ik ook weer niet van tevoren. Maar, ja, wou ik net zeggen. Het schijnt dus een vak te zijn, discjockey. En ja, het is een uit de hand gelopen woord. Club, maak even, Laura. Ja, natuurlijk. Je hebt club, discjockeys, DJ's en... Zeg nou even aan. Je wat weet zeg je nou? Ik kan dat niet horen. Radio-disc-jockeys. Oh, en het kindje. En wat is het verschil? Leg het even uit. Maar Jokke Hoorda, specialist op het gebied van plaatjes draaien. Ja, ze kwam er amper tussen. Wim T. Schippers hoorde u bezig. Na deze periode zakte muziek wat naar de achtergrond. Er komt haar focus te liggen op interviews. Bijzonder aan het werk van Hoorda in deze periode is dat ze mensen aanzet om met elkaar te blijven praten. Want Hoorda wilde... was dat mensen zelf ook op anderen afliepen en zouden vragen... ja, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Mensen in beweging brengen en aan het denken zetten... was het grootste doel van bijvoorbeeld haar persoonlijke lievelingsprogramma De Plek. Daarvoor reisde Marjoke stad en land af om te kijken... waarom een bepaalde plek wel of niet werkte en wat mensen daar deden. Zoals in dit geval op Urk bij de IJsselmeer visveiling. Zit er wat tussen? Wat zei? Zit er wat tussen? Waar tussen? Nou, beneden, bij die vis. Ja, we zelf zitten er wat dus tussen. Dus we gaan kijken wat het gaat opbrengen. Gaat u naast me zitten? Ja, ik kom wel naast u zitten, hoor. Maar dan moet u wel wat dit kopen. Dit is Simon. Hallo. Marjoke, VPRO. Nou. VPRO? Ja. We zijn tegenwoordig alles. Ook presenteerde Marjoke het programma De Firma Interview. Waar het niet alleen om de uitkomst van een interview ging, maar zoals de titel ook doet vermoeden, ging over de kunst, de tactieken en de aanpak van een interview. Drie verschillende mensen kregen iedere 10 minuten de tijd om een gast het hemd van het lijf te vragen. Een format dat de Bali in Amsterdam trouwens nog altijd gebruikt onder de titel Operatie Interview. Toch was muziek echt de rode draad in haar leven. En Marjoke's muziekkennis werd nog lang ingezet. Bij bijvoorbeeld het televisieprogramma Vrije Geluiden. Als muziektante behandelde Marjoke bands en artiesten in de rubriek Galerie Modern. In dit geval de Duitse rockband Can. Een band die aansluit bij de rafelrandjes en gekkigheden waar ze zo dol op was. En wat ze in ieder aspect van haar leven terug heeft laten komen. Galerie Modern? Wat mag er nooit naar de rommelmarkt? Ja, mijn muziektante Marjoke Hoorda die vertelt elke week in haar top 10... wat er nooit naar de rommelmarkt mag. Wat is haar favoriete moderne muziek? Nou, we hoorden James Blood Ulmer al voorbij komen. Paul Panhuizen, sorry, met zijn Canarieconcert. En deze week Duitse rock. We moeten hier invijzen. Krautrock. Krautrock? Dit is toch wel geavanceerder dan krautrock? Ze noemen het zo. Ik hoor hier geen zuurkool in. En als je op de hoes kijkt, zie je dat hier okrabonen verwerkt zijn. Ja, Ken horen we. Ege Bamiyazi, dat is toch echt... de Surinamers hebben een liedje dat heet Okro Soepo Sweetie Soepo, maar dat is... Dat is toch de poppie, dacht ik. Nee, het schoot mij ineens te binnen dat als je het over avant-garde hebt... nieuwe muziek, van alles, en je hebt geen Duitser bij, dat kan niet. Nee, dat kan zeker niet. Dus ik dacht, oh jee, oh god, Stockhausen natuurlijk. Maar toen dacht ik, nee, laat ik die nou overlaten voor iemand anders... die daar meer verstand van heeft. Stockhausen is dermate groot, daarom kun je beter maar gewoon eens een keer... een hele professor voor inhuren om dat te laten uitleggen. Maar wat ik wel weet, is natuurlijk... een hele rare man die in de band Ken speelde. En die later in zijn eentje, in zijn fabriekje, jarenlang misschien nog... Nou, hij is natuurlijk nog steeds bezig buiten Keulen, hè, ergens of zo. En ik heb het over Holger Tsukai. En nou, hier zie je dat... of hier hoor je bij deze muziek... dat avant-garde, want het is het echt... alleen al omdat hij hele rare tapes gebruikt... en rare geluiden maakt en noem maar op. Maar ook... Ja, maar het kan in elk geval lekker zijn ook. Het kan grooven. Ja, ja, precies. Dus hij, zelfs, hij is toen nog een hele tijd ook in een soort reggae-achtige sfeer terechtgekomen. Ja, dat werd wel erg poppy. Maar goed, ik bedoel, mensen moeten ook wel eens wat verdienen. Ik krijg dat twee sporen beleid, kan ik altijd wel duiden. Daar heb ik geen bezwaren tegen. Helemaal niet zelfs. Dus ik mag toch ook dansen en huilen en alles op zijn tijd. Dus, ik zou zeggen, groove even lekker mee op zijn keuls. Is het beter dan andere Duitse bands uit de jaren? Beter dan Kraftwerk of Neu of zoiets dergelijks? Nee, maar die zijn veel meer in de pop gebleven. En hij is toch wel heel exclusief op een moeilijker pad gegaan dan... ja, Kraftwerk is geniaal. Maar ja, ik bedoel, de Duitse muziek is over het algemeen behoorlijk geniaal. En dan maar de raarste graag. En dat is die... Even grooven. Je moet dit zelf maar even opzoeken als u dit verder wil uitluisteren. Candace, een van de favorieten van de fantastische Marjoke Roorda. Zij overleed op 25 januari. Ze werd 72 jaar. Prachtig toch, hoe zij altijd weer buiten de lijntjes kleurde. Like a sound you hear that lingers in your ear. But you can't forget from sundown to sunset. Now, now, it's all in the air. You hear it everywhere. No matter what you do, it's gonna grab a hold on you. California soul. California soul. Ja, deze stem, hè. Marlena Shaw met California Soul. Als u denkt, ik ken dit nummer, nou, dat kan kloppen. Sinds de zangeres het liedje in 1969 uitbracht... was het te horen in allerlei reclames en hip-hop-nummers. Het was haar grootste hit. Afgelopen januari overleed Marlena Shaw op 84-jarige leeftijd. In een carrière van 60 jaar verkende ze alle hoeken van de muziek. Ze toerde met het jazzorkest van Count Basie... zong popklassiekers en activistische nummers... en maakte uitstapjes naar disco. Maar alles begon en eindigde met jazz. I wanted the music to play on forever. Have I stayed too long at the fair? I wanted the clown to be constantly clever. Have I stayed too long at the fair? I bought the blue ribbon. Have I stayed too long at the fair? Ben ik te lang op de kermis blijven hangen? Marlena Shaw's carrière kwam inderdaad wat langzamer op gang dan ze hoopte. Maar dat was niet omdat ze maar wat aanrommelde. Ze had al jong een dijk van een stem. Die werd vergeleken met Sarah Vaughan, lekker diep, en Dinah Washington. Maar ze staakte een muziekstudie en kon door mysterieuze ziekte maanden niet zingen. En verprutste ook nog haar audities. Onder andere soms door de zenuwen. Tot haar 25ste. Toen bracht Shaw, inmiddels getrouwd en moeder van 5 kinderen, haar eerste album uit. En haar stem klonk al jong doorleefd. The rain has stopped. The streets are fresh and warm. The sky is low. The day begins to form. Once more I step outside. And go my quiet way. Will I Find My Love Today, van haar debuutplaat uit 1967. Vanaf dat jaar ging het hard. Melina Shaw trad op in grotere clubs en werd gevraagd voor het orkest van jazzlegende Count Basie. Waar ze een paar jaar eerder bij audities nog last had gehad van de zenuwen, was daar op het podium naast Basie weinig meer van over. Naast haar werk met het orkest begon Shaw zelf muziek te schrijven. En die nummers waren vaak maatschappelijk geëngageerd. Op haar tweede album, The Spice of Life, uit 1969... schreef ze mee aan openingsnummer Women of the Ghetto. Dat beschrijft 6 minuten lang hoe het leven in de armere zwarte wijken van Amerika eruit zag. Shaw vroeg de overheid om uitleg. How do we get rid of rats in the ghetto? In 1972 verliet Melina Shaw het orkest van Count Basie helemaal en tekende ze als eerste vrouw ooit een platencontract bij Blue Note Records, een van de beroemdste jazzlabels. Ze werd als solozangeres vooral bekend om haar live optredens. Shaw was charismatisch en combineerde jazzklassiekers moeiteloos met pop en had een stem die alles leek aan te kunnen. En waar ze ook optrad, haar activisme nam ze mee naar het podium. Ze coverde, zo, live op het Montreux Jazz Festival in 1973... het politieke nummer Save the Children van Marvin Gaye. I just want to ask a question. Who really cares? To save a world in despair. Who really cares? Time. Oh, when this world won't be singing. En haar engagement bleef Shaw's hele leven overeind. Toen een journalist haar op haar 65ste vroeg of ze nog achter haar activistische nummer stond, was haar stem 2 octaven gedaald, maar haar boodschap niets veranderd. Absolutely, because unfortunately, in all these 40 years, nothing has changed. No. I mean, as far as social consciousness is concerned, we still have to speak out on them. You know, if there's a thread to be had within my songs, it's that. Yeah. I think. Als er een rode draad door mijn nummers loopt, dan is dat mijn engagement. Want helaas is er in 40 jaar nog te weinig veranderd. Toch maakt de Shaw vanaf de jaren 70 ook uitstapjes naar een lichter geluid. Van meer zoete liefdesliedjes. Walking on in the dark and seeing lovers do their thing. Tot aan onvervalste disco. Touch me. Marlene Shaw bleef optreden tot ze diep in de 70 was. In de laatste jaren van haar zangcarrière keerde ze vooral terug naar de jazz. Waar het allemaal mee begonnen was. Shaw overleed op 19 januari dit jaar. Ze was 84. We eindigen met een van haar bekendere nummers. Ooit geschreven door Carole King. Marlene Shaw toverde het om tot een jazznummer. Hier is Go Away Little Boy uit 1969. Go away little boy. Listen to me now. Go away, little boy. You see, I'm not supposed to really be alone with you. Yeah, Daddy, I know. That your lips are oh so sweet. But our lips just never gonna meet. I belong to a real man. Oh, and I'm gonna be true. Yeah, go away, little boy. do you hear me, little boy? You're just a hurting me more. Each and every minute that you delay. Yeah. Oh. When you need me, when you need me, when you need me like this, you're much, much too hard. Marlena Shaw was dat met Go Away, Little Boy. Wat blijft? We keren terug naar Jan de Koning. De politicus die een bepalende rol speelde in de totstandkoming van het CDA. Een onmisbare steunpilaar was voor Ruud Lubbers. En bekend stond om zijn pragmatische politiek verpakt in boerenwijsheden. Als informele tweede man speelde hij vaak een beslissende rol op de achtergrond. Zelf leek hij met die plek buitengewoon tevreden, vertelde hij in 1989 aan Charles Groenhuizen. Er was ooit een moment dat het erom ging of Ruud Lubbers of Jan de Koning wordt premier in 1982. Hoe ging dat? Dat is heel goed gegaan, want Lubbers is premier geworden. En daar ben ik nog elke dag heel blij mee. Dat is een prima beslissing geweest. U hebt er nooit spijt van gehad? Ik heb er nooit een minuut spijt van gehad. Integendeel, ik ben elke dag nog dankbaar dat Lubbers toen niet alleen in staat was, daar was ik van overtuigd, maar ook bereid was om het te doen. Want het blijft een hele moeilijke, hele zware job. Ja, en Lubbers was er toen nog niet helemaal van overtuigd dat hij dat wilde. Naast mij zit politicoloog Peter Boots, maar welkom Peter, opnieuw. Je publiceerde eerder onder andere boeken over het kabinet Den Uyl met Willem Breedveld en over Dries van Acht. Nu dus Jan de Koning, CDA-politicus met een grote staat van dienst, kunnen we stellen. Help ons even ons geheugen opfrissen. Waar kennen we hem onder andere van? Nou, hij werd denk ik een bekende politicus, zoals dat bij de meeste mensen gaat, op het moment dat hij minister werd. Daarvoor was hij al Kamerlid geweest, maar ja, dan ben je een van de 150. Als minister was hij iets meer in het nieuws, al was het maar omdat hij minister werd van ontwikkelingssamenwerking. En dat was in het kabinet van Acht Wiegel. Een CDA-VVD-kabinet dat er kwam in plaats van het tweede kabinet Den Uyl, wat iedereen dacht in 1977. Mm-hmm. En hij had daarin de plek die Jan Pronk in het kabinet Den Uyl had. Nou, dat was een gezichtsbepalende minister natuurlijk. Dus hij had al snel door van ja, dat odium van de opvolger van Jan Pronk, dat zal ik nooit kwijtraken. Dus om die te toch soort van te doen vergeten, dat is al een behoorlijke, ambitie natuurlijk. En waar zouden we hem verder nog van kunnen kennen? Want hij heeft ook geïnformeerd. Ja, hij is Plasterk dat nu doet. Ja, klopt. Toen ging het nog wat anders. Dat was toen echt nog een informateur die door het staatshoofd benoemd werd. Die ook behoorlijk erachteraan zat hoe het allemaal ging. Want ik heb bijvoorbeeld ook zijn agenda's gezien in die periode dat hij 1986 dat hij informateur was. Heel leuk, want dan zie je dat er wel 2-3 keer in de week staat naar Huis ten Bosch. Of avond vrijhouden voor bellen met Beatrix in dit geval. En dat is er nu tussenuit gehaald. Dat continu naar de koning moeten. Ja, klopt. Dat heeft de Tweede Kamer aan zich getrokken. Dus die procedure is veranderd. Daarna is hij ook nog, daar is hij waarschijnlijk het meeste bekend, heeft hij daarmee gekregen als minister van Sociale Zaken in de kabinetten Lubbers 1 en 2. Omdat het ook bezuinigd moest worden, kwam die toen heel veel in het nieuws. Nog meer, denk ik wel, dan in de periodes daarvoor op ontwikkelingssamenwerking en ook op landbouw, wat hij ook nog een jaartje gedaan heeft. Ja, precies. Ja. En nooit premier dus. En we hoorden hem net zeggen, gelukkig maar, dat het Lubbers werd. Is dat nou gespeelde bescheidenheid of vond hij dat echt? Kan het allebei? Jazeker. Ja, dat kan zeker allebei. Ja. Hij had wel een soort bescheidenheid ook ingegeven. Dat had ook wel te maken met zijn gezondheid. Leek hem niet zo verstandig. Nou, niet alleen hem, maar vooral zijn vrouw Molly ook niet. Die nogal de neiging had hem altijd erg te willen beschermen. Ook wel begrijpelijk. Want hij had ook een heel zwaar hartinfarct gehad, toch? Klopt, en dat was al in 1975. Toen moest zijn carrière als minister dus nog beginnen. Een derde van zijn hart viel toen uit. Omdat hij ook behoorlijk rookte en dronk. Dat was overigens heel gewoon in die tijd in de politiek. Maar dat is natuurlijk niet gezond. En heel hard werkte trouwens. En heel hard werken. Dat moest hij als minister sowieso doen. Maar vooral Molly, zijn vrouw, was wel bang dat hij als hij minister-president zou worden, dat ze hem dan helemaal nooit meer zou zien. Dat hij nog veel harder moest werken. Dus ook een beetje voor haar dacht hij nou dat hij kon echt, hebben de kinderen me verteld, ook maar met moeite minister van Sociale Zaken worden in 1982. Want dan was Molly, ja, die realiseerde zich dat ze hem weer een periode kwijt zou zijn. Ik denk dat hij ook wel echt vond dat Lubbers het beter kon. Hij heeft wel eens gezegd, als er een probleem is, dan ben ik al lang blij als ik twee oplossingen heb verzonnen. En Lubbers verzint er zo zeven. Okay. Dat bleek ook een beetje Lubbers misschien zijn zwakke punt te zijn. Maar goed, dat gaan we allemaal lezen in de brief over Lubbers, die als het goed is later dit jaar uit moet komen. Maar hij, dat hij zegt dat hij er geen minuut spijt van gehad heeft, dat hij het aan Lubbers heeft overgelaten, dat is wel gemeend, denk ik. Had hij het gekund, denk je? Want hij deed mij, terwijl ik je boek las, denken ook wel op heel veel momenten aan de manier waarop Rutte het land bestuurd heeft. Door zich niet heel erg aan te trekken van commentaar. Hij liet dingen makkelijk van zich afglijden. Hij was heel pragmatisch, Jan de Koning. Was ook goed in het wegmasseren van problemen. Beschrijf jij meerdere keren. Zie jij ook parallellen? Nou, wat ik vooral zie is dat hij een soort laconieke bestuurstijl had. En dat in die tijd nog wel, dat op een of andere manier toen nog prima kon. Om een simpel voorbeeld te noemen, hij heeft nooit een politiek secretaris gewild. Wat nu heel gewoon is dat ministers die hebben. En hun werk is om in de Tweede Kamer dan eens even wel af te tasten hoe dingen daar liggen. Mm. Nou, wat hij deed was gewoon twee of drie keer per week meestal wel eens even binnenlopen in het Kamerrestaurant om daar dan te gaan lunchen. Ja, dat was voor de broodjes, hè, schreef je. Ja, dan zogenaamd alleen voor de broodjes. Maar dan ging hij natuurlijk aan de tafel zitten waar de CDA-fractie zat. Die grote fractie is toen van 54 leden heeft die fractie gehaald in 1986 en ook weer in 1989. Dan hoorde je wel eens wat. En dat kon hij natuurlijk volgens mij meenemen naar de ministerraad. Hij had daar ook wel bijna een soort gewetensrol voor Ruud Lubbers. Want een van de ministers die er toen bij zat, Pieter Winsemius, die vertelde me van, ik zag regelmatig Ruud Lubbers uit zijn ooghoeken kijken van, kan ik dit in de richting van een conclusie formuleren? En als Jan de Koning dan zo heel voorzichtig een knikkend gebaar maakte, want die dan had weer broodjes gehaald in de kantine. Ja, ja. Dan ging het naar de conclusie. Maar als Jan de Koning voorzichtig nee schudde, dan zei Lubbers, en laten we het toch nog eens even een keer over praten met de meest betrokken ministers. Nou, daar moet je echt een feilloze politieke intuïtie voor hebben en precies weten wat er speelt op alle terreinen. En het was wel een beetje zijn werk, maar ook wel een beetje zijn verslaving om dat allemaal precies bij te houden. Dat deed hij graag. En in je boek maak je onderscheid tussen de koning en Jan. De koning in de politicus, Jan de privépersoon. Laten we even naar Jan gaan en daar beginnen. Hij groeide op in Zwartsluis in Overijssel aan het Zwarte Water. De rivier die loopt vanuit Zwolle naar het Zwarte Meer. Hij was burgemeesterszoon. Wat voor gezin was dat? Het was een volgens mij vrij blijmoedig gezin. En dat ligt misschien niet meteen voor de hand, want Zwartsluis is voor een deel nog steeds echt een behoorlijk gereformeerd dorp. En daar was hij ook nog eens een keer het zoontje van de burgemeester. Ja. Waardoor je al in een glazen huis zit natuurlijk. Maar wat ik een heel mooi citaat vond, wat ik van hem tegenkwam, was dat zijn vader, nou, die was daar burgemeester, had geen vijanden in het dorp. Deed natuurlijk volop mee aan het sociale leven, inclusief ook naar de kerk gaan. En zijn vader heeft een keer tegen hem gezegd, jongen, in de kerk valt veel te lachen. En dat is een bepaalde stroming binnen de gereformeerde kerk. Dat houdt in dat je het ook precies. Ja, er zijn ook mensen die dat met een blinde serieusheid doen. Maar als je zegt van, nou, er valt in de kerk veel te lachen, dan zegt dat al iets over je levensinstelling. En die heeft hij wel, wat dit betreft, flink van zijn vader overgenomen, volgens mij. Er breekt natuurlijk een oorlog uit op een gegeven moment, als Jan nog tiener is. Hoe ging zijn vader, dus de burgemeester, met de bezetter om? Het is hem bespaard gebleven om echt moeilijke beslissingen te nemen, zoals burgemeesters soms wel moesten. Hè. Dat gaat dan over of je mee moet werken als de Duitsers het bevolkingsregister komen vragen. Want op een gegeven moment, ik geloof in 1942, was hij 6 jaar burgemeester. En ook toen al was dat een benoeming voor 6 jaar en die moest verlengd worden. En de Duitsers vonden, kennelijk hadden ze toch, er was wat veel discussie over. Ik heb het niet helemaal scherp kunnen krijgen hoe het nou gaat. Maar in elk geval, hij werd niet herbenoemd. En daardoor moest hij eerst iets anders gaan doen en later onder gaan duiken. Oké, dus hij kon zich daarvan onttrekken eigenlijk. Ja. Jan komt op jonge leeftijd in het verzet terecht. En dat vond ik wel opmerkelijk, want hij, je beschrijft hem als heel verlegen eigenlijk. En heel schuchter, hè? Wat voor soort verzet kwam die in terecht? Nou, bijvoorbeeld krantjes rondbrengen. En later ook wel de gevaarlijker werk. Maar dat krantjes rondbrengen, dat is ook weer, dat vond ik ook weer een mooi voorbeeld van de laconieke levenshouding van hem. Want hij had een oudere broer. Koos, die dat aanvankelijk deed. Die zat er ook veel dieper in. Die had dat netwerken daarin. Maar die was kennelijk wat chaotischer van aard. Dus als die krantjes op moest brengen in Zwartsluis, dan wist je op een gegeven moment niet meer goed waar die al geweest was en waar die nog naartoe moest. En Jan de Koning heeft in interviews wel gezegd van, nou, weet je wat, dan neem ik het wel van je over. Ook omdat Koos op een gegeven moment ook het dorp uit moest. Maar dat laconieke van, Koos had dat, die kon dat allemaal niet zo goed. Die had er niet zo'n geheugen voor. En ik kon dat wel goed. Hè, weten waar ik al geweest was en waar niet. Dus toen ben ik die krantjes maar gaan bezorgen. Nou, dat is een beetje dat laconieke wat er toen ook al wel in zat. En ja, hij is heel bescheiden. Beschrijf je ook over zijn verzetsactiviteiten. Na 5 jaar oorlog besluit hij en zijn broer Koos, we kunnen nog wel wat hebben. Ze gingen door naar Nederlands-Indië als vrijwilliger om te vechten tegen Sukarno. Zijn broer ging ook. En zijn broer gaat dood daar, hè? Ja, dat klopt. Het is natuurlijk heel ingrijpend geweest in zijn leven, zonder dat je dat als biograaf kunt psychologiseren, want hij heeft nergens opgeschreven wat dat voor hem betekend heeft. Dat kun je alleen afleiden uit hoe die daarna in het leven is komen te staan. Ja, het is heel moeilijk anno 2024 en ook daarvoor al om je dat in te denken. Maar er zijn 200.000 jongens geweest die vlak na de oorlog, een deel als vrijwilliger en een deel als dienstplichtige, daar naartoe ging vanuit het idee, we gaan nu even in een moeite door Indonesië bevrijden, omdat Nederland, of Indië heette toen nog, bevrijden. Nu Nederland ook bevrijd is. Nou, allemaal kwamen ze er binnen de kortste keer achter dat ze daar in een soort guerrilla-achtige oorlog terechtkwamen. Nou, volgens mij waren zowel hij als zijn broer überhaupt nooit buiten Nederland geweest. Nog wel buiten Zwartsluis, maar dan je komt in een totaal andere wereld ineens. En hij hoorde tot de vele mensen, want dat hebben heel veel. Ik heb zelf toevallig een oom die daar ook naartoe gegaan is, of even oud als Jan de Koning. Ja, die wilde daar eigenlijk ook nooit meer over praten. Wat daar nou precies allemaal gebeurd was. Ja, en want wat daar, het was natuurlijk een bloedige koloniale oorlog. Wat heeft hij daar achteraf nog over gezegd? Dat hij daar was? Dat hij al vrij snel door had dat hij in een totaal verkeerde oorlog terechtgekomen was. Maar ja, dat het toen al te laat was. Dus dat het een politieke fout van de eerste orde was. Zo heeft hij dat in een terugblik wel eens genoemd. Dat ze daar naartoe gingen. Dat Nederland veel eerder die onafhankelijkheid van Indonesië had moeten erkennen. Maar hij zegt er dan ook weer bij, het was een politieke fout die onvermijdelijk was in de context van die tijd, maar niettemin wel een fout. En nou, dan heb je dus ook in heel kort bestek weer zijn de kern van zijn oordeel over die hele uitzending in Indonesië, waar hij toen een van de dienstplichtigen voor was, inderdaad. Eenmaal terug in Nederland gaat hij studeren in Utrecht. En dan komt het mooie gedeelte van het boek. Alle liefdesbrieven die hij dan gaat schrijven aan Molly. Want dat is zijn grote liefde. Ja. Hij had ook al iets met Jeannie. Ik had het idee dat het een beetje in elkaar overliep, die liefde. De ene liefde naar de andere. Ja, Jeannie, misschien wel een kleine beetje overlap was ook. Volgens mij klopt dat. Jeannie ben ik haar genoemd. Nou, ik ben bijvoorbeeld ook weer een dochter op het spoor gekomen. Die Jeannie is later met een andere man getrouwd. Nou, daar zijn hun kinderen uitgekomen. En ja, dat zijn allemaal geweldige ontmoetingen. Dat je bij de dochter van die Jeannie zit, die de vriendin van Jan de Koning geweest, en die van haar moeder jarenlang te horen heeft gekregen als Jan de Koning op tv was. Oh, dat had je vader kunnen zijn. En zo. Dus ja, dat is allemaal. Dat zijn van die mooie verhalen die je zo onderweg tegenkomt. Ze waren dol op elkaar, hè? Jan en Molly. Ja. Hij heeft een zus die nog leeft. Daar ben ik een paar keer geweest. En die zei van ja, ze vulden elkaar aan. Want Molly die had toen ook al tot de tijd dat ze studeerde, ze kwam uit Suriname, maar die had ook al wat omzwervingen achter de rug over de wereld. In een jappenkamp gezeten, ook in Nederlands-Indië. Als ze Surinaamse achtergrond had, ja, toch? Ja, haar ouders hadden haar vanuit Suriname meegenomen naar Nederlands-Indië. En daar vandaan weer naar Nederland, weer terug naar Nederlands-Indië. Nou ja, en toen is ze sociale geografie in Utrecht gaan studeren. Tegelijk met Jan de Koning. Dus echt een klassiek huwelijk, of een liefde in de collegebank geboren. Mag ik een stukje uit de liefdesbrieven voorlezen, uit het boek? Ja hoor. Dat is zo prachtig. Uit de eerste bewaarde brief, 14 juli 1949. Ik verlang heel erg naar een zoen van je. En zal dat wel altijd blijven doen. Dat maakt het juist zo moeilijk om net te doen als vroeger. Gini is hier een paar dagen geweest en merkte wel aan me dat er wat was. Ik heb haar zo goed mogelijk gerustgesteld, maar geloof niet dat ik haar helemaal ingeslaagd ben. Zelf weet ik ook niet wat ik moet doen. Molly, jou opgeven kan ik niet. En Gini opgeven is ook wel erg moeilijk. Ik kan er zelfs niet meer over piekeren, want als ik erover denk, glijden mijn gedachten naar jou. En ben ik alleen nog maar gelukkig omdat jij van mij houdt. Ja. En uit een brief van Molly aan Jan. Ik hou zoveel van je. Ik wou dat je bij me was. Ik zou je hoofd tussen mijn handen nemen en een zoen geven op het plekje naast je mond. Ondeugend, hè? Ja, ja, dit, schattig? Ja, dit vond ik echt prachtig. En dit is ook, die brieven, dat maakt ook het meeste dat hij ineens een mens van vlees en bloed wordt. Ik weet niet zeker of hij zelf of Molly blij geweest zou zijn dat die brieven dat nu in die boeken naar buiten gekomen zou zijn. Eerlijk, want het was een vrij introverte man die waarschijnlijk ook wel vond dat niemand iets met zijn privéleven te maken had. Maar deze brieven, die hebben de kinderen, die wisten niet eens van het bestaan ervan, maar die hebben ze in het ouderlijk huis gevonden toen het leeggeruimd moest worden. Toen eerst Jan en daarna Molly overleden was. Die hadden ook nooit geweten dat die bestonden. Dus en die vonden het goed dat jij ze meenam. Die vonden het goed dat ik ze gebruikt voor dit boek gebruikt. Eruit heb mogen putten. En allemaal zelf mocht weten hoe en hoeveel ik eruit wilde putten. Maar ik inderdaad, het stukje wat je nu voorleest wijst er inderdaad op dat er enige overlap misschien heeft gezeten tussen Gini en ja, precies. En Molly. Ja. Ja, dat idee kreeg ik ook al. Nou ja, zo kan dat soms gaan in de liefde. Ja, we maken je moet even niet vergeten, het was ook nog allemaal in het pre-sociale mediatijdperk. Hè? Dus als je je vriendin had in het dorp van je ouders, ja, wat die andere vriendin in Utrecht, in je studiestad, dat waren werelden die elkaar waarschijnlijk toch niet echt raakten. We gaan naar een sprong in de tijd maken. Jan de Koning heeft carrière gemaakt bij de Christelijke Landbouworganisatie, zei je al. Wordt Kamerlid bij de ARP, later CDA. In 1977 wordt hij minister voor ontwikkelingssamenwerking in het kabinet van 8-1. Daarna landbouw en visserij, je zei het al, in het kabinet van 8-2. En toen Van Achter mee ophield, had Jan de Koning premier kunnen worden, maar dat wilde hij niet. Hij vond eigenlijk dat Lubbers dat moest doen. Hoe lagen de verhoudingen tussen de koning en Lubbers? Want ik kreeg de indruk dat Lubbers eigenlijk wel heel afhankelijk van hem was en heel veel steun aan hem had vooral. Ja, dat klopt. Terwijl het ook zo is dat ze in die periode van het kabinet van Acht Wiegel was Lubbers fractievoorzitter en Jan de Koning was minister. Maar wel op ontwikkelingssamenwerking. Dus ze hadden wel contact met elkaar, maar niet zo intensief. In 1981 werden ze samen informateur. En toen is er kennelijk iets van een band gegroeid die je rustig een vriendschapsband zou kunnen noemen. Want vanaf 1982 merk je heel erg van, oh ja, dat zijn twee van die mannen die non-verbaal met elkaar kunnen communiceren, aan een half woord genoeg hebben. Daar, nou ja, ook ambtenaren van Jan de Koning hebben daar veel mooie voorbeelden van genoemd hoe dat kon gaan in een bespreking. Dat als Jan de Koning en Ruud Lubbers, als er iets doorgehamerd moest worden, dan keken die elkaar aan. En dan wisten die ambtenaren soms ook, die kon het amper bijhouden wat er allemaal gezegd werd. Die moesten dat allemaal mee zitten schrijven. En die wisten elkaar echt blindelings te vinden. Lubbers heeft in een misschien een moment van grote eerlijkheid wel gezegd dat het met hem eigenlijk bergafwaarts gegaan is toen Jan de Koning uit zijn directe omgeving was vertrokken. Dat was in 1989, toen Lubbers nog wel premier bleef in zijn derde kabinet, maar Jan de Koning niet meer daar minister in was. En wat gebeurde er met het CDA zonder hem toen hij de politiek verliet? Want hij is heel belangrijk geweest voor die partijen, jarenlang. Ja. Nou ja, dan krijg je die eigenaardige toestand tussen Lubbers en Brinkman in de periode 89-94. Waarbij het heel moeilijk is om te zeggen, want ja, dan kom je in if-history terecht. Nou, daar ben ik niet zo van. Hoe zou dat gegaan zijn als Jan de Koning toch nog weer in dat kabinet gezet had? Ja, dat weten we helaas niet. Maar we weten wel hoe het met het CDA gegaan is namelijk. En we stelden dat net al eventjes vast. Ze zijn ooit hadden ze 54 zetels en nu hebben ze er 5. Ja, nou ja, eerst toen nog van 54 naar 34. Maar dat was al het grootste verlies ooit gezien toen in een verkiezingscampagne. Hij heeft zich daar volgens mij niet echt meer intensief mee bemoeid, Jan de Koning. En heeft zich misschien voor een deel ook wel machteloos gevoeld. Want hij was nog wel ontzettend druk bezig. Er is een prachtige column van Jan Tromp. Als hij een jaar geen minister meer is, die schrijft van, nou, eigenlijk is Jan de Koning elke dag in zijn tuintje aan het werk. Behalve als hij even, nou ja, en dan komt er zo'n krankzinnige lijst van nevenfuncties, ja, dat precies. Het erop neerkomt. Hij deed nog werkte heel eigenlijk veel, hè? Misschien nog wel harder dan toen hij minister was. Dat werken, dat kon hij ook niet laten. Maar niet meer rechtstreeks in het kabinet. En ja, dat ik denk wel dat dat een van de factoren is. Dat het wel terecht is dat Lubbers zegt dat het vanaf toen met hem achteruit gegaan is. Ja, en hij zei ook bij het overlijden, bij de begrafenis van de koning, zei hij, het kan eigenlijk niet zonder jou, hè? Zo zei Lubbers. Nee, nou, dat zegt ook iets over dat ondanks dat ze elkaar, dat ze 5 jaar uit elkaars directe omgeving vandaan waren, dat Lubbers hem toch niet goed heeft kunnen missen. Eigenlijk niet goed het kabinet heeft kunnen leiden zonder dat waar Jan de Koning niet in zat. Ja. We kunnen nog een stuk van de koning laten horen. Die in 1989 door Charles Groenhuizen wordt gevraagd om vooruit te blikken op de jaren 90. Wat ik hoop is een maatschappij die tolerant zal zijn. Een maatschappij waarin solidariteit duidelijk tot uitdrukking komt. Waarin mensen wat voor elkaar over zullen blijken te hebben. En wat je vreest is natuurlijk altijd dat er intolerantie zal gaan ontstaan. Dat er vreemdelingenhaat gaat ontstaan. Dat mensen pakken wat je pakken kunt, zonder zich veel van een ander aan te trekken. Een maatschappij waarin het recht van de sterkste de overhand zal krijgen. Dat risico dreigt altijd. Of we dat in de 90e jaren kunnen bedwingen, ja, onzeker. In de 80e jaren is het toch voor een deel gelukt. En zijn de spanningen in Nederland niet onhanteerbaar geworden? Zijn de verschillen, de inkomensverschillen, niet onverdraaglijk hoog opgelopen? Is rassenhaat toch niet kenmerkend geworden voor de Nederlandse samenleving? Zijn tal van vreemdelingen geabsorbeerd, niet zonder moeite, maar toch in Nederland toegelaten en kunnen ze door de bank genomen in Nederland redelijk leven? En ik hoop dat dat zo blijft. Ja, ergens raakte me dit heel erg om dit te horen, omdat politieke samenleving er niet al te best voor staan als het gaat juist om polarisatie, vertrouwen in elkaar, vertrouwen in de politiek ook, vanuit de bevolking. Is dat de huidige politici aan te rekenen? Of zou het de koning ook overkomen zijn in deze roerige tijd van crisis? Het laatste ook. Dus dat moet je zeggen van, misschien is het maar goed dat hij dat niet meer allemaal mee heeft hoeven te maken. Het is overigens ook zo, hij hoort wel ook echt tot degene in het CDA, dat vertelt hij natuurlijk niet net in dat fragment, die lang wel uitgegaan is van de onmisbaarheid van het CDA. Je vindt citaten van hem als minister dat CDA dat zich precies goed in de macht genesteld had, met omwisselend met de PvdA en de VVD regeren, waar die zich erg bij thuis voelde. Dus het feit dat er überhaupt een kabinet zonder CDA kon komen, dat had hij al nooit verwacht. Maar ja, dat precies dat onder andere dat gedoe tussen Lubbers en Brinkman heeft de partij toen in een soort negatieve spiraal gebracht waar hij ook niks meer aan kon doen. Ja. Jammer genoeg voor hem, vanuit hem gezien. Want hij moet toch die laatste 5 jaar ook wel het gevoel gehad hebben van, het gaat helemaal niet goed meer met Lubbers en daarmee ook met het kabinet. Ik moest ook denken aan een uitspraak die je hebt meegenomen in je boek. Het verschil tussen de greppel en de laatste gracht. Ik weet niet of ik het goed begrepen heb, maar dat je alles altijd apart moet wegen, ook pragmatisch moet zijn, dat is dan de greppel. Maar dat je ook moet weten wat de laatste gracht is, wat je echt niet wil, wat je morele grens is. Vond ik ook zo toepasselijk in de discussie, de huidige discussie over grondrechten bijvoorbeeld. Ja. En onze basisrechten. En het mooie is dat, grappig dat je dat zegt, ik heb ook lang gedacht van, begrijp ik dat nou allemaal goed? Want dat is een uitspraak die gaat over zijn vader. En die burgemeester was in Zwartsluis, weliswaar maar een bescheiden dorp in de kop van Overijssel, maar wel in de oorlog. En ze hadden wel veel discussie aan tafel in het ouderlijk gezin. over wat je nou, hypothetische situaties die zich kunnen voordoen en wat je nou als burgemeester nog wel kunt doen en wat je als niet kunt doen. En wat ze zei van ja, als je niet oppast, dan nou, bijvoorbeeld de Duitsers zeggen, het Wilhelminaplein hier in het dorp, dat moet het Emmaplein geneten. Want Emma was toen al overleden en Wilhelmina was natuurlijk de gevluchte koningin. Dat ze daar geen straten en pleinen meer genoemd naar wilden hebben. Nou, moet je nou als burgemeester dat goedkeuren of niet? Nou, dat was al een hele ingewikkelde. En zo ga je dan steeds een stapje verder. Hij zei, ja, en als je niet oppast, dan neem je al die greppeltjes en zo rol je de hele oorlog door. Maar er komt een keer een greppel die, waarvan je moet zeggen, dit doe ik niet meer, dit gaat te ver. En ja, dat is voor een deel ook de kunst van politiek en van het burgemeesterschap dan in dit geval, om zo'n gracht en een greppel van elkaar te kunnen onderscheiden. Maar ik vond het een mooie beeldspraak. Ja, maar juist omdat die vader vertrokken is als burgemeester, op het moment dat de lastige keuzes nog moeten komen, kon ik er ook weer niet zo heel veel mee. Wat heel frustrerend is, want je wilt natuurlijk eigenlijk als biograaf al die greppels even uitrollen in je boek. Wat kan de huidige generatie meenemen van de koning? Nou, wat kan zijn die laconieke stijl van hem. En bijvoorbeeld het doen zonder politiek assistent, omdat Jan de Koning altijd op het standpunt stond van alles wat de politieke assistent zou moeten doen, dat moet je als minister gewoon zelf doen eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk ook een illusie om te denken dat dat nu zo gaat. Want dat heeft zich zo in het politieke systeem genesteld, dat al die ministers één of soms zelfs meer politieke assistenten hebben. Maar ik heb bijvoorbeeld met Frans Wijsgas gesproken, de oud-Kamervoorzitter. Dat was een van zijn eerste banen, was de secretaris van Jan de Koning zijn op Buitenlandse Zaken. Mm-hmm. Waar ontwikkelingssamenwerking onder viel. En die zei, ik moest echt iedere keer weer zeggen, let op, ik ben de particulier secretaris van de minister en dus niet de persoonlijke secretaris, want de minister wil geen politiek secretaris. Zo duidelijk was hij daarover. Precies. En wat dan allemaal behoorde tot het takenveld van een persoonlijke secretaris, daar moest ik ook wel weer om lachen, want ook Frans Wijsglas leerde Molly op een gegeven moment wel kennen. En toen had Jan de Koning bedacht, sinds het hartinfarct, als ik nog wil roken, als ik intussen dan een interview geef, dan kreeg ik ruzie thuis als Molly ziet dat ik weer met een peuk in beeld sta. Dus aan Wijsglas was dat de schone taak om zijn sigaret even weg te nemen en uit buiten beeld te gaan staan als de camera aanging. Dus zo zie je maar dat ook een persoonlijke secretaris toen genoeg te doen had. Mooi detail. Peter Voot, dank je wel. Je schreef de biografie over CDA-prominent Jan de Koning. Als het niet kan, zoals het moet. Tweede druk, hè, komt eraan, begrijp ik. Ja, klopt. Gefeliciteerd en dank dat je hier was. Wat blijft Lijn? En we vroegen u, lieve luisteraars, wie op u een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Annelies van Esveld had een grote passie voor muziek bij het Bimhuis. Het Amsterdamse podium voor jazz deelde ze haar liefde voor melodieën. Als lid van de filmclub Makeshift Music Cinema genoot ze samen met vrienden, waaronder Jai Chong, van muziekdocumentaires in diverse genres. Jair vertelt over haar. Mijn naam is Jai Chong. Ik ben programmator muziek in België. Hiervoor woonde ik in Amsterdam. En daar leerde ik Annelies van Esveld kennen. In het Bimhuis, waar ze toen werkte. Een zeer bijzondere vrouw met een groot en liefdevol vriendennetwerk. Ik denk dagelijks aan haar, want toen we veel contact hadden, was ik zelf nog geen muziekprogrammeur, inmiddels wel. Maar ze werkte toen bij het Bimhuis en was heel veel in contact met alle muzikanten die daar passeren. Ze is veel te jong overleden aan kanker. Maar wat er van haar overblijft is toch een bepaalde vorm van menselijkheid waar ik heel vaak aan moet denken als ik aan haar denk. En ook zeker aandacht voor het kleine. Dus vooral dat eigenlijk. Ik denk, we hadden met een klein vriendenclubje ook een filmclub. En daarmee keken we elke 3 weken muziekdocumentaires bij iemand thuis. En daar aten we en daar dronken we bij en ook samen koken en zo. En ik kan me herinneren dat ik één keer met Annelies aan het koken was. En dat we iets met avocado aan het maken waren. En dat ik een gekarteld mesje had waarmee ik de avocado sneed. En toen zagen we alle twee op hetzelfde moment in de avocado, in het vruchtvlees, een heel scherpe markering van dat mesje. En toen waren we alle twee tegelijkertijd ontroerd hoe mooi dat eruit zag. Klinkt misschien een beetje maf, maar dat is wel een soort van typering van Annelies van de schoonheid in het kleine. En ja, ze wordt nog dagelijks gemist. Maar ik zie het vooral als oproep voor kwaliteit en voor een soort van Japans-achtig besef van schoonheid en aandacht voor kleine dingen. Schoonheid. NPO Radio 1. Kan je vinden in De Kleine Dingen. Jari Tjong over Annelies van Esveld. In het tweede uur de podcast over de eerste politieagenten van Nederland. Trace Kultjes en aandacht voor Nico Brandsen, toetsonist met een voorliefde voor het Hammond-orgel. En als u nou mensen heeft die op u een onuitwisbare indruk hebben gemaakt, laat het ons dan even weten. Het kan naar watblijft@human.nl, ons mailadres. Graag tot straks na het nieuws van 1 uur. NPO Radio 1. 1 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Nederland heeft medische hulpgoederen en voedsel gedropt boven Gaza. De spullen kwamen in de buurt van een Jordaans veldziekenhuis terecht. Met de dropping wil Nederland de zorgelijke situatie in het ziekenhuis verlichten, schrijft demissionair minister Ollongren. De operatie gebeurde in samenwerking met Jordanië en was afgestemd met Israël. De dropping kostte ongeveer 1 miljoen euro. De politie heeft een 23-jarige man uit de gemeente Epe opgepakt vanwege een fatale aanrijding in Epe. Daarbij kwam zaterdagavond laat een meisje van 14 om het leven. Het ongeluk gebeurde op de Heerderweg in de Veluwse plaats. Het meisje fietste daar samen met een jongen en overleed ter plekke. De politie was na het ongeluk op zoek naar de eigenaar van een lichtkleurige Volkswagen Polo. Die auto is nu gevonden en in beslag genomen. De burgemeester van Epe zei dat het ongeluk als een schokgolf door het dorp gaat. De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers gaat actie voeren tegen de wens van vliegtuigbouwers en vliegtuigmaatschappijen om te experimenteren met slechts 1 piloot in de cockpit in plaats van 2. Verschillende maatschappijen, zoals Airbus en Dassault in Frankrijk, verkennen de mogelijkheden daartoe. De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers noemt de plannen onverantwoord. In Parijs moeten bezoekers die in een SUV rijden binnenkort flink betalen als ze die willen parkeren. In een referendum hebben Parijzenaren voor een forse verhoging gestemd. SUV's zijn groter, breder en zwaarder dan een personenauto. Daardoor nemen ze meer ruimte in en zijn ze vervuilender. Een uurtje parkeren gaat vanaf 1 september 18 euro kosten. En dat bedrag loopt met het uur op. 6 uur parkeren komt dan uit op 225 euro. De burgemeester van de Franse hoofdstad hoopt zo de SUV's uit de stad te krijgen. De verhoging geldt niet voor inwoners van de stad. Het weer. Komende nacht wordt het geleidelijk overal droog. Het koelt af naar zo'n 8 graden en het waait flink. Komende dag ook nog veel wind. Het blijft wel droog en af en toe is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we wekelijks terugblikken op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. In dit tweede uur hoort u een podcast die we eerder uitzonden over de eerste politievrouw Trace Kultjes. We gaan eerst luisteren naar De Zin van de Dag, gemaakt door kersvers professor publieke filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Stine Jensen. Zij zal elke dag een denker kort uitlichten en zo onze geest verfrissen. Vandaag aandacht voor Kierkegaard. Durven is even je evenwicht verliezen. Niet durven is jezelf verliezen. Deze wijsheid is afkomstig van Søren Kierkegaard. Kierkegaard is een Deense filosoof die leefde van 1813 tot 1855. Hij staat te boek als een grote somberaar, een melancholicus, de filosoof van het herfstige levensgemoed. En hij deed met zijn achternaam zijn melancholische filosofie eer aan, want Kierkegaard, Kierkegaard, betekent in het Deens kerkhof. Hij meende dat mensen zichzelf vaak ongelukkig denken. Ze zijn verdrietig en dan gaan ze daarover piekeren, over dat ze verdrietig zijn. Durven is even je evenwicht verliezen. Niet durven is jezelf verliezen. Eigenlijk is het wel grappig dat juist Kierkegaard met deze wijsheid kwam. Want zelf durfde hij maar weinig. Zo durfde hij de liefde van zijn leven, Regine, niet ten huwelijk te vragen. Want stel je toch eens voor dat ze hem zou afwijzen. Maar misschien is het juist daarom dat hij anderen aanmoedigde de sprong te wagen. Ook wanneer dat eng is. Het kan een afwijzing betekenen. Misschien zelfs een teleurstelling. En ja, het is spannend. Vooral als je dingen nog nooit eerder hebt gedaan. Zoals van de hoge duikplank springen. Of zeggen dat je verliefd bent op iemand. Je stelt jezelf kwetsbaar op en loopt een risico. In het Deens staat er trouwens niet durven, maar wowen. En dat betekent wagen. Dat is nog iets zwaarwichtiger dan durven. Doe het, fluistert Kierkegaard je toe vanaf de zijlijn. Want als je het niet doet, raak je jezelf kwijt. Wagen maar, die sprong. Nou, dat gaan we doen. Stine Jensen zet iedere dag een denker in het volle licht. Van Erasmus tot Dolly Parton en van Hannah Arendt tot Jochem Meijer. En het mooie is, haar bijdragen zijn net zo lang als het duurt om uw tanden te poetsen. Zo stap je de dag in met een schoon gebit en een frisse geest. Te beluisteren via je favoriete podcast-app. Onder de titel dus Zin van de Dag. Wat blijft? Nu aandacht voor Nico Bransen. Afgelopen maand overleed hij. Een van de beste mannelijke toetsenisten van Nederland. Hoewel hij onder muzikanten grote bekendheid genoot en een duiveltje won, jaarlijkse muziekprijzen voor de beste live-artiesten, was zijn naam bij het brede publiek minder bekend. Hij had een voorliefde voor het kenmerkende geluid van het Hammond-orgel. Hij was dan ook veel gevraagd muzikant en speelde met veel bands, waaronder Kane en The Golden Earring. Kent u dit lied? Er wonen twee mannen in mijn oude jas. En die twee modden, die wonen er pas. Ja, of deze dus, hè? Voor muzikant Nico Bransen waren deze liedjes in ieder geval zijn grote inspiratie. Waarom? Juist, door de Hammond, dat elektronische orgel die je op beide liedjes hoort. Het instrument voelt zich thuis in alle muziekstijlen, van blues en jazz tot pop en rock. Een tijd lang is de Hammond-orgel verdrongen geweest door synthesizers, maar mede door Nico Bransen is het geluid van de Hammond weer terug van weg geweest. Nico werd dus benoemd tot beste mannelijke toetsenist van Nederland. Ja, ik ben wel echt organist, dus ik ben ooit wel op mijn 12e begonnen met... Je hebt dan dit, een bas, je hebt een linkerhand en je hebt een rechterhand. En die drie dingen samen, die definiëren eigenlijk mijn stijl. Zwingt meteen de pan uit. Nico speelde veel in zijn eigen band, zoals In de Steen, Row and Paradise Funk en Ola Bolen en de groep Fosco. Maar op een gegeven moment wil hij een andere, nieuwe kant op gaan. Samen met Don Dijkman ontwikkelt hij een nieuw concept. Vintage Future. Ik ben heel erg van de vintage instrumenten, dus die heb ik ook. En dat zijn natuurlijk gewoon instrumenten met een oude ziel. En daar hou ik ook van. Ook Wurlitzer, pianet, klavinet, Rhodes, al die vintage dingen. Maar ik kwam er op een gegeven moment op het conservatorium achter dat het ook wel heel tof was om te kijken of ik een verbinding kon maken met al die vintage gear naar het nu. Ja, ik wil niet met mijn rug naar de toekomst staan. Dus het was gewoon interessant om eens te kijken wat er mogelijk was. Om het hybride te maken. Dus ja, dan ga je op een gegeven moment allerlei plannen maken. En dat was eigenlijk het idee, ook in de muziek die ik met Tom en met Mel maak. Dat begon ooit met Tom. Dat hele vintage future concept werd ook een plan van... laten we eens kijken of die sound van vroeger ook naar het nu kunnen transporteren. En gewoon hele kikke muziek maken die echt van deze tijd is, maar die heel duidelijk resoneert van wat er vroeger gebeurde. Ja, dat concept ontstaat dus, de Mel en de Vintage Future Band. Met succes, want samen scoorden ze een aantal hits en toerden ze door heel Nederland. Nico en zijn onmiskenbare orgel zijn niet los van elkaar te zien. Hij speelt trouwens niet op zomaar een orgel. Nee, natuurlijk niet. Brandsen ontwikkelde namelijk een hybride systeem, waardoor hij op één instrument de Hammond-orgel, piano, bas en voetbas kan bespelen. Echt een one of a kind. Want volgens Hammond Europa was hij daarmee de eerste ter wereld. Wat ik zo te gek vind is dat ik nu na al die jaren eindelijk een instrument heb gevonden waarop ik een bandje kan doen, Mel & Vintage Future, met alleen Ton Dijkman op drums naast me en Mel ervoor als zangeres. En met z'n drietjes kunnen wij dat doen. Omdat dit orgel het allemaal in zich heeft. Ja, hij noemt dat hybride orgelsysteem ook wel het beest. Het is een beest wat je een beetje moet leren temmen. En dat beest dat kan nogal met je aan de loop, maar dat is ook wel heel leuk. Ja. Je kan er behoorlijk op de keer gaan. Je kan er ook behoorlijk wild van worden. Je hartslag gaat behoorlijk omhoog als je echt flink gaat scheuren. Je krijgt veel terug. Maar het kan ook heel teder. Het kan ook heel klein. Dus het heeft echt bijna alles wat je maar kan verzinnen qua energie. Dat zit hierop. Nico was behalve toetsenist ook componist en producer. Hij deelde zijn talent graag met anderen. Zo droeg hij zijn kennis en ervaring over op de jongste generatie popmuzici van het conservatorium in Amsterdam. Hij werkte veel samen met grote namen zoals Van Dikhout, Ilse de Lange, Golden Earring, ik zei het al, Maarten van Roosendaal, Anouk, Angela Groothuizen en Kane. Hoor je een Nederlands popnummer met een orgel, dan is er een grote kans dat Nico Brandsen achter de toetsen zit. Shark for the bait. You've been always waiting there every time, just too late. Now at last you're standing there. What a fool, what a shame. In the heart of everything. That's just the way that I want it. That's just the way that I want it. Tonight's the night. Time to leave the pressure behind. There's no surrender. Dennis van Leeuwen, gitarist en medeoprichter van Kane, heeft jarenlang samengewerkt met Nico Brandsen. Hij was een soort muzikale vaderfiguur voor ze. Er wordt hard gewerkt bij Kane, dat vind ik te gek. Het zijn geen mietjes. Er wordt gewoon tot het allerlaatste seconde alles uitgehaald wat erin zit. Dat is wel uniek hoor, kan ik wel zeggen. Dat is wel echt Kane. Ik heb contact met Dennis, gitarist en medeoprichter van Kane. Dennis, goeienacht. Wat fijn dat je er bent. Goedenavond, goeienacht. Hey, hoe hebben jullie Nico leren kennen? Hoe is dat gegaan? Ja, dat was best wel een aparte ontmoeting. Omdat wij waren aan het opnemen onder leiding van producer Henk-Jan Smits. Die was eigenlijk op datzelfde moment ook een plaat aan het maken met Volumia. Die hij ook had getekend bij BMG waarvoor hij werkte. En die hadden alleen ruzie gekregen en die waren de studio uitgelopen. En daar was Nico Brandsen, die was geboekt eigenlijk voor een sessie om voor Volumia te spelen. En toen zei Henk-Jan van, nou, we werken ook nog met een ander beentje. Die willen eigenlijk geen toetsen, maar probeer eens wat. En dat heeft hij gedaan. En dat is behoorlijk ongebruikelijk, kan ik je zeggen. En zeker omdat wij echt met stip hadden aangegeven dat we geen toetsen op het album wilden. Dus een paar weken later kregen we dat te horen en werden we eigenlijk verschrikkelijk boos totdat de muziek aanging. En Nico Brandsen daar al schoppend tegen zijn orgel, dat we die te horen kregen. En dat vonden we eigenlijk best wel te gek. Dus zo wilden we hem ook leren kennen en hebben we ook nog in de studio met hem samengewerkt voor onze eerste plaat. Heeft hij nog veel meer nummers meegespeeld en belandde die vrij snel ook bij ons op het podium. Ja, maar dat is bijzonder. Het is dus puur toevallig geweest eigenlijk dat hij in jullie leven kwam. En toen hij eenmaal begon te spelen en jullie dat hoorden, dacht je, ik wil toch met hem samenwerken. Ja, soms moet je gewoon toegeven dat je het niet helemaal goed voor ogen had. En dat was in dit geval zeker zo, ja. Ja. Wat was het? Wat was het dat hij deed waardoor jullie dachten, hij moet bij ons op de plaat? Nou ja, hij is buiten een gewoon ongelooflijk goede muzikant. Daar zijn er overigens heel veel van. Dat zei er ook een van. Hij is gewoon echt ongetemd. Het is rauw, het is uit zijn hart. Het kan maar op één manier en dat is vol erin. Super gepassioneerd. Ja, dat is een combinatie van heel veel dingen die heel goed gaan bij Nico. En het is ook een ontzettend aardige man. En grappig, dus ja, het was een soort perfecte combinatie. Eigenlijk. Maar muzikaal dus ook? Gebeurde er ook iets waardoor je dacht, ja, dit moet gewoon? Ja, kijk, ik kan Nico echt... De Hammond is natuurlijk in een paar gevallen een main instrument. Bij Booker T en de MG's gaat het om de Hammond. Maar vaak is Hammond een meer een begeleidend instrument. Bij Nico is dat gewoon, ja, ook een begeleidend instrument. Maar je krijgt er ook altijd iets bij. Je krijgt er wel een enorme... Ja, wilskracht bij om het instrument zeg maar tot zijn volle recht te laten komen. En hij is in heel veel gevallen ook, denk ik, loopolie. Het is gewoon, als hij meedoet, dan rolt het en dan gaat het gewoon. Gaat het aan. Er komt een energie bij die je niet helemaal kan beschrijven. Maar ik vind loopolie vaak het goede woord. Het is dan in één keer is het soepel. En hoe, weet je hoe zijn liefde voor de Hammond begonnen is? Ja, zoals ik het begrepen heb, daar was ik natuurlijk zelf niet bij. Maar toen hij jong was, ging hij naar de kerk in Alkmaar. En dan, volgens mij was hij daar niet heel erg fan van, behalve van het feit dat daar een orgel stond. En na de dienst ging hij daar spelen en hoorde hij daar ook de organist van de kerk spelen. En ik denk dat daar wel het begin is, dat bij me daar was gestart, ja. En wat deed hij ook bij jullie op het podium? Paste hij zich muzikaal aan of drukte hij zijn stempel? Of lukte het hem allebei? Ja, het is natuurlijk. Hij was wel de oudste van de band. Dus daar krijg je toch een bepaalde zeggingskracht mee. Maar Nico had echt zijn kennis van zaken gewoon helemaal op orde. Die heeft gewoon een enorm goed muzikaal geweten. Dus je kan met hem gewoon een gesprek voeren. Het maakt echt niet heel veel uit welk genre of ik kan gewoon met hem daarover praten. En dat was wel iets waar wij dankbaar gebruik van gemaakt hebben. Dus het was niet stempeldruk, het was gewoon een gesprek. En hij wist gewoon wat hij wilde zelf ook? Hij wist wat hij wilde en hij wist ook hoe hij dingen moest zeggen. En hij kon je ook gewoon laten zien wat je deed en dingen bijdragen. En soms was het ook onuitgesproken. Dienand en de zanger van Kena, hij hadden ook een enorme klik. Vooral op het vlak van dat je er gewoon invliegt, zeg maar. Je gaat het gewoon doen, niet te veel praten, maar gewoon zetten. En ik begreep dat jullie voor een show altijd samen een glaasje Jack Daniels dronken. Lekker. Hadden jullie nog meer tradities samen? Dat Jack Daniels ding was wel echt een goede gewoonte. Om het laatste, om het bovenste stukje van de realiteit te verliezen, zei ik dan altijd erbij. Nou, dat was niet altijd één glas. Okay. Maar we hadden wel andere gewoontes. Eigenlijk een van de mooiste dingen die ik mij kan herinneren zijn gewoon de ritten van en naar de optredens toe. Eigenlijk vooral van de optredens weer naar huis. Waarin wij vaak uren in de auto zaten en sowieso gesprekken hadden. Maar ook hele platen luisterden. Iets wat je vaak niet meer doet. Maar gewoon een hele record van begin tot het einde helemaal afluisteren. En eigenlijk helemaal niks zeggen. En vaak als je dan naast iemand zit die waarvan je weet dat het zijn favoriete plaat is. Of een hele belangrijke plaat voor hem. Luister je er dubbel aandachtig aan en leer je eigenlijk allemaal dingen kennen die je anders nooit gehoord had. Dat waren echt wel speciale momenten. Hey, en die humor van hem, hoe zou je die typeren? Ja, die was wel behoorlijk specifiek. Oh ja? Die, ik ken niet heel veel mensen die het type humor hebben wat Nico had. Ja, het is ook heel flauw als ik het moet gaan uitleggen eigenlijk hoe dat was. Maar om een voorbeeld te geven. Hij had zeg maar grappen die doorgingen. Dus het was een bepaalde grap die hij maakte voor een bepaalde situatie. En dan ging dat jaren door. Oh, okay. Kon hij altijd hetzelfde zeggen. Om één voorbeeld te noemen. Als we een cafetaria inliepen om iets te halen. Dan zei hij altijd, ik kom de kroket halen. Daar is over gebeld. dat is gewoon een soort stomme zin. Maar dat zei hij gewoon altijd. En nogmaals, het is een beetje flauw als ik dat zo moet herhalen. Maar het is dat soort humor. Humor die doorging. Ja, hele lange humor. Je hebt ook een uitspraak van een vriend van Nico, hè, Manuel. Die beschrijft zijn persoonlijkheid goed. Zou je dat willen voorlezen? Ik heb hier een stukje eigenlijk uit de speech die Manuel Hugas op de begrafenis van Nico heeft gehouden. En het gaat over een ontmoeting tussen hem en Nico. Die samen spelen bij Jan Akkerman. De Jan Akkerman. Ja, de Jan Akkerman. Nico en ik, ik is dus in dit geval Manu Lucas, leerden elkaar kennen in 1993 via Tom Dijkman en Jan Akkerman. Ik speelde in een trio met Jan en met Tom en Nico kwam ons versterken tot een kwartet. De eerste keer dat ik met Nico speelde in Noorderlicht, nu 013, was in Tilburg. We zouden daar als trio gaan spelen, maar Jan en Nico hadden samen 's middags een soort kennismakingsgesprek gehad en het leek Jan wel leuk als Nico mee zou gaan naar Tilburg. Maar ze moesten nog wel even Nico's orgel ophalen in Amsterdam. En dan moesten ze ook nog even pizza eten in Utrecht. En daardoor kwamen ze veel te laat. Tom en ik hadden Marjan Akkerman al gebeld en die had ons gezegd dat ze uren geleden waren vertrokken. Verwarring alom. Toen Nico en Jan uiteindelijk binnenkwamen, leken er twee jongetjes van 10 die net uit waren gestuurd bij hun muziekles op school. Nico kende niet één nummer en alle akkoorden die ik hem toeriep verdwenen in een straaljagerachtig gitaargeluid waar ik nu nog steeds last van heb. Maar Nico liet zich niet kennen. Hij ging op 5 meter van het orgel staan, nam een aanloop en sprong met beide benen op zijn geliefde instrument. Jan vond het prachtig en het werd een gedenkwaardige avond. Het was een mooie kennismaking en het begin van een vriendschap en vele muzikale samenwerking. Hoe typeert dit, Nico, wat jou betreft? Nou, als je het hebt over dat, ja, gewoon de invliegen, niet te lang nadenken, no holding back. En de dood is de gladiolen, letterlijk. En dat deed hij. Dat was Nico. Dankjewel voor je tijd, Dennis. Nico Brandsen overleed afgelopen maand op 63-jarige leeftijd. Before you let me go, take my hands, let me touch you like I never did before. Take my heart, let me love you like I never did before, like I never did before. And I should have tried just to talk about it, waiting and then. And I should have tried just to let you know that I'm still. We wasted every time. Dat was Dead End van Kane met achter de toetsen Nico Brandsen. Wat blijft? Trace Kultjes was in 1953 de eerste vrouw die in politieuniform de straat op ging. Een ware bezienswaardigheid in die tijd. Ze trouwde nooit, maar zette zich haar leven lang in om de jeugd van Os te behoeden voor een zedeloos bestaan. Vorig jaar overleed ze op 95-jarige leeftijd. Inge ter Schuren volgt haar spoor terug. Met haar nicht Ankie Kultjes, twee oud-collega's van Trace en met de jongeren van destijds. Evenals hun collega's gaan thans elke dag de drie nieuwe agenten, die heus niet bang voor de spiegel hoeven te zijn, de straat op om te surveilleren. In korte tijd hebben ze het respect van de jeugd en het vertrouwen van hun meerderen weten te verwerven. Deze drie nieuwe agenten, die in 1953 begonnen bij de politie in Heerlen, waren een heuse bezienswaardigheid. Ze zorgden zelfs voor verkeersopstoppingen. Want het waren vrouwen. Trace Kultjes, Erika Spet en Dolly Mintjes waren de eerste vrouwen die in het politieuniform de straat op gingen. Het zou daar aan de stadsrand van Heerlen, wat de lieve jeugd noemt een lekker fikkie geworden zijn, als de patrouille van de eerste Nederlandse vrouwelijke politie er niet bijgekomen was. Een der kleine pyromanen voelde niets voor die eerste kennismaking met de zwakke arm van de wet. De andere brandstichter eigenlijk ook niet. De zwakke arm van de wet werden ze hier genoemd. Vrouwen hadden in die beginjaren nog niet dezelfde taken als mannen. De bescherming van de kinderen tegen zichzelf en tegen de wereld om hen heen is wel de hoofdtaak van de vrouwelijke agenten van Heerlen, die onder meer op de stedelijke scholen verkeerstheorie onderwijzen. In het televisieprogramma Villa Historica uit 2006 vertellen Trace, Erika en Dolly zelf hoe die beginjaren in Heerlen eruit zagen. De eerste die je hoort is Trace. In ieder geval was de basisopstelling was volgens mij specifiek gericht op jeugd. En bescherming en beveiliging en opvoeding. Eigenlijk preventief. Ja. Waarvan de leiding toen dacht, daar kun je beter dames voor inhuren dan mannen. Het moederlijke instinct, de tact die je dan hebt naar jeugd. Dat is moeilijk. En dan is de hulp van zo'n moederlijke agenten een hele ruggensteun. Maar gingen jullie met wapenstok of zo de straat? Nee, we hadden niks. Alleen onze charmante lach. Helemaal niets. En we hadden geen rijbewijs, want we konden niet rijden. Geen rijbewijs, geen pistool, geen gummi. We mochten nog niet rijden, hè? Nee, we mochten niet mee in de auto. We moesten altijd fietsen. Ja, wij zaten apart, hoor. We hadden een aparte ingang, hoor. Geen hoofdingang. Daar kwam geen man binnen op straffen van. En op het bureau dan? Dat was ook een bureau, neem ik aan. Ja, rechtin was de hoofdingang. Ja. Dan moest je dus melden bij de wachtcommandant. Nou, als wij ons gemeld hadden, dan gingen we terug weer naar buiten dus uiteraard. En dan naar onze eigen kamer. En daar zaten we dan. Dit is het salaris wat we hadden. 240 gulden per maand. In 1953. Ja. Ja, in die tijd was het een behoorlijk salaris. Want hadden we hetzelfde salaris als de mannelijke collega's. En dat was toen een unicum. Oh. Erika en Dolly werken maar 4 jaar als agent. Want ze gingen trouwen en dan kreeg je als vrouw eervol ontslag. Maar Trace bleef meer dan 40 jaar bij de politie. Na 3 jaar Heerlen keerde ze terug naar Os, de stad waar ze is geboren en getogen. Om daar tot haar pensioen als agent te blijven werken. En de zwakke arm van de wet, dat beeld herkennen ze in Os zeker niet. Ik ontmoet twee oud-collega's van Trace. Mark Scholten. Ja, we zijn hier bij het tweede politiebureau in Os, de Ridderstraat. En daarin was dat politiebureau toen de tijd gevestigd, het tweede. Ja. En Marty Hazenberg. 42 jaar lang heb ik in Os gewerkt. Trace was iemand die op het bureau weinig contact had met collega's, herinnert Mark Scholten zich. Trace zat bij jeugd- en zedenzaken. Zat, wat ik nog kan herinneren, dat echt helemaal apart. Ja, dan kwam ze uiteraard voor de koffie en dergelijke. Dan kwam ze regelmatig binnen. Maar ze had wel een beetje een positie die haar wat afzonderlijk maakte. Dus ze moest ook wel, want ze had ook veel jeugd binnen. En dat kan voor alles zijn. Dat kan voor een overtreding zijn. En dat kan ook iets zijn op het gebied van opvoeding en dergelijke, waar ze ook heel even over wilde praten. En ze stak daar veel energie in. Marty Hazenberg herkent die grote inzet van Trace voor de jeugd van Os. Proberen om die jongeren uit het justitiële circuit te houden. Ze waren erin beland, maar zij probeerden te voorkomen dat ze nog verder erin zouden wegzakken. Ja. Dat was haar doel. Daar had ze echt een missie Dat was haar missie, ja. Ja. Ja, want ik las in een boekje, vooral over de beginperiode toen zij net bij de politie kwam, dat ze heel graag vrouwen bij de politie wilde, omdat ze zich zorgen maakten over de jeugd. Ja, en dat ze dachten dat vrouwen beter contact zouden kunnen maken met de jeugd en beter hen zouden kunnen aanspreken. Ja, ja. En ik geloof daar ook in dat het zo is. Dat, ja, zeg maar, toen, en dan spreek ik over die tijd, ja, een juffrouw, dat sprak bij de kinderen meer aan. De politieman, dat was gewoon een boeman. Ook veel door de ouders van de kinderen werd daar gezegd, als dat dan niet gebeurde, van opletten, want ik laat je meenemen door de politie. Of ik liep ook wel eens ooit op straat en dan kwam er een ouder met een kind aan. En dan is de, ja, kijk uit of hij neemt je mee. Dan, bij een vrouw was dat altijd minder. Toen Marty eind jaren 60 bij de politie kwam, was Trees al een oud-gediende. Iemand die haar jongere collega's graag hielp. Ja, dat was wel altijd leuk, want als je dan iets aan het typen was, dan kwam ze wel eens zo over je schouder heen hangen. En dan was ze belangstellend van, oh ja, is dat aan de hand? En dat en dan. Dus echt ja, een typisch moederfiguur vond ik het. Ja, ja. En ging ze dan ook zeggen van, nee, dit kan je beter even anders opschrijven? Ja, als het nodig was wel, ja. Ja. Oud-agent Mark Scholten heeft dat ook meegemaakt. Trees schroomde niet om hem te corrigeren. Ja, ja, ja. Ik ben heel veel op straat altijd geweest. Dus weinig op kantoor, dus weinig op bureau. En kwam ik tegen het einde van de dienst kwam ik aan bureau om mijn werk in te leveren. En op een gegeven moment dan jongetje. En dan wist ik het al. Dan spreek ze me aan op iets wat niet goed is. En dat is niet een zwaar ding wat niet goed was, maar dat was gewoon mijn werk. Dus ik zei, ja, zeg maar. Je moet heel even met mij dit stuk bekijken. En dan sprak ze me op mijn administratie aan. Het was er goed in. Daar was ze echt, er was een topper in. En ze vond dat iets moest veranderen. Vooral op juridisch gebied, dat ze dat wel beter moest aanpakken. En samen dan deden we dat ook. En dan was ze tevreden. En ik ook, want ik heb ervan geleerd. Dus wat dat betreft, maar ik vond het wel heel specifiek zo. Jongetje. Ja, jongetje. En dat was niet kleineren bedoeld. Nee, dat was gewoon collegiaal. Ze had ook niet een idee van enige boosheid of wat dan ook. Helemaal niet. Zo was het niet bedoeld ook. En zo heb ik het niet gevoeld, want dat is ook belangrijk natuurlijk. En wat voor indruk had jij van haar? Wat was het voor vrouw? Ja, daar heb ik eigenlijk nooit echt achter kunnen kijken. Zoals voor onze ploeg van wijkagenten bijvoorbeeld. Dat was een hartstikke lieve vrouw voor ons. Stond altijd achter ons, dat heeft ze ook bewezen. Heel wat anders dan die macho-cultuur die toch bij een aantal politiemensen toch aanwezig is. Daar maakte ik ook deel van uit. En daar was zij toch een heel ander type voor. Ja. Hoe hield zij zich daarin staande? Nou, ze sprak ook mensen aan. Als ze op een gegeven moment lompe moppen hadden, dan vertel ik het gewoon even netjes. Want dat kan je natuurlijk anders uitdrukken. En dan maakte ze een opmerking erover. Ze ging er niet voorbij. Dan maakte ook een opmerking. Van, dit kan je niet maken. Ja, dus in die zin heeft ze ook wel echt bijgedragen aan de cultuurverandering. Ja, zeker. Ja, die cultuur die is er nog steeds. Ik weet niet, in het huidige korps of tenminste van Brabant dan, ik weet niet hoe het daar zit. Maar ik denk dat het best nog wel macho leeft en zeker onder elkaar. Ja. Maar als juffrouw Kultus dat hoorde al zag, nee hoor, dan was het ingrijpen. Dan ging het er niet omheen. Ook Marty is ervan overtuigd dat de komst van Trees en andere vrouwen iets heeft veranderd bij de politie. Ja, daar ben ik van overtuigd. En wat is er veranderd? Ja, het macho gebeuren gaat een eind weg. Ja? Ja. Want dat was... Ja, hield je toch wel in, hè? Natuurlijk, als je een vrouw... Want waarin zat hem dan bijvoorbeeld dat macho gedrag? Stoere praat. Stoere praat, ja. En in die tijd ook van een man mag niet huilen, een man moet flink zijn. En mag flink laten blijken dat je niet bang was. Hè. Uiteraard was je wel eens ooit bang. Of dat je geen probleem had, dat je een slachtoffer had aangetroffen, al dan niet levend of zwaar gewond. Dan moest je niet laten blijken dat je daar moeite mee had. Dat was het macho gedrag in die jaren. Oh ja, dat is, lijkt me best wel pittig, want je maakt natuurlijk van alles mee. Ja, van alles. Ja. Dat is in de loop van de jaren wel verbeterd, hoor. Dat is gekomen onder andere door een werkgroep. De BOG was dat, een bedrijfsopvanggroep. Als er dan iets kapitaals was gebeurd, dan kwamen de mensen daarna bij elkaar. En dan kon je praten van, god, hoe vond je dat? En had je daar moeite mee? En die denken, dat is allemaal wel verbeterd ten opzichte van toen ik in ons kwam. Maar was Trees een vrouw waar je wel een grapje tegen kon maken? Ja, ja, een grapje, maar niet te vergaand. Nee. Nee. Maar in die tijd durfde hij dat ook niet. Dat deed niemand. Naar een meerdere? Zeker naar een meerdere niet, maar nee. Voor zover ik kan beoordelen, gebeurde dat niet in de richting van Trace. Iemand aanspreken op gedrag vond Trace dus geen probleem. Maar omgaan met het geweld dat de politie soms meemaakt, dat vond ze lastig. Mark Scholten herinnert zich een incident waarbij Trace als wachtcommandant leiding moest geven aan de agenten op straat. Op straat met een aantal collega's zijn we bij een vechtpartij betrokken geraakt die behoorlijk was. Juffrouw Keultjes, ik heb nooit Trace tegen haar gezegd overigens, altijd juffrouw. Die zat op dat moment alleen aan een bureau. En die heeft het enorm moeilijk gehad. Dat ze wisten dat de collega's toch in de problemen waren. En dat ze eigenlijk niks aan kon doen. Dat zij er moeite mee had om daar goede leiding aan te geven. Want het was ook helemaal niet gewend. Want het was een heel ander vak. En later is het allemaal weer bijgepraat en goed gekomen. Maar dat heeft haar heel aangedaan gemaakt. Ja. Ja, dat was heel zwaar voor haar. Ja. En volgens was die partij ook zwaar. Maar dat ook de chef daar nog een klein beetje recht moest worden gehouden. En dat was bekend overstuur ervan. Dus dan denk ik van, nou, dat is toch lastig. En werd er dan ook over gepraat dat dat kwam omdat zij een vrouw was, bijvoorbeeld? Ja, dat zal ook wel, maar ook de ervaring. Ze heeft nooit op straat gezeten in de politieauto bijvoorbeeld. Echt surveillancedienst, dat was er voor haar niet bij. Dat was in de jaren 50 sowieso al niet. En later kwamen de vrouwelijke collega's erbij in de loop van de tijd. En toen kwamen er wat meer vrouwen bij. En die zaten deels ook in de surveillance dienst. Maar bij Trace was dat niet te sprake. Nee. Na haar pensioen heeft Trace in een interview eens gezegd dat ze in de huidige tijd niet meer bij de politie zou gaan. Veel te veel geweld op straat. Marty Hazenberg begrijpt dat wel. Ja, ik zou nu hetzelfde zeggen als Trace toen. Oh ja? Ja. Nou, bij de politie moest ik maar zou ik het ook niet meer doen. En waar zit hem dat dan in? Ook in de veranderde maatschappij. En datzelfde heeft Trace toen ervaren. En ik geloof dat dat altijd speelt. Mensen kijken en zeggen van, ja, vroeger was het al zoveel beter. Dat is dezelfde manier als terugkijken naar vroeger. Dan zeg je van, nou, toen was het toch wel iets gemakkelijker. Als ik nu zie dat agenten moeten doorstaan op dit moment op straat. Nou, dan heb ik er... Neem ik mijn petje vooraf. Ja. Ja, en dan bedoel je dan vooral op de agressie van burgers waar ze mee te maken krijgen? Ja, agressie en waar ze voor verantwoording vooraf moeten leggen. Als ze iemand verkeerd aankijken, dan gaan ze alle klacht doen en dan moeten ze zich verantwoorden. Dat is allemaal ja, veel anders dan in 1968, 1969. In Os, voor het geboortehuis van Trace, ontmoet ik Ankie Keultjes. Zij is muzikant, geluidstechnicus en het nichtje van Trace. Ik heb vroeger heel vaak bij tante Trace gelogeerd ook. In dit huis. Ja, waar we nu voor staan. Ja, dit huis waar we nu voor staan. En hier heeft de familie gewoond. Mijn opa heeft het huis laten bouwen. En hij was een beetje boos, want de aannemer had het huis 10 centimeter kleiner gemaakt als dat eigenlijk de bedoeling was. Maar mijn opa is altijd, die was bij de politie geweest tijdens de oorlog en zo. Dus, de vader van Trace is dat dus? Ja, de vader van tante Trace, ja. Die was politieagent tijdens de Bende van Os in die periode. En de Osse politie had eigenlijk al heel veel gedaan om die bende proberen op te lossen, op te rollen, zeg maar. Maar toen werd er vanuit de provincie besloten dat de Rijkspolitie erop afgestuurd zou worden. En toen kon de Osse politie, die mochten dus niks meer doen. Die mochten niemand meer oppakken, die mochten niemand meer niet meer verhoren. En toen uiteindelijk is de Rijkspolitie, die mensen zijn onderscheiden door de koninklijk onderscheiden. Maar die waren dus totaal voorbij gegaan aan het feit dat de Osse politie, dat die eigenlijk al het voorbereidende werk hadden gedaan. Om die bende op te rollen. En mijn opa heeft toen een hele lange toespraak gehouden voor de politiebond. en daarin heeft hij dus heel duidelijk een aantal dingen uiteengezet over die hele situatie. Want hij was wel verbolgen daarover? Ja, hij was best wel verbolgen. Jouw grootvader heeft ook zijn hele leven bij de politie gezeten? Ja. Maar uiteindelijk is hij... eervol ontslagen, maar toen was hij pas 59 of zo. En dat had alles te maken met die situatie. Dus ja, en dat, in dat kamertje sliep tante Trace. Daar linksboven. Linksboven, en daar sliep oma. En dus als ik logeerde ik in het kamertje van tante Trace. En dan ging tante Trace bij oma slapen. Want tante Trace, jouw tante Trace, ja, heeft heel lang bij haar moeder gewoond, hè? Bij haar ouders gewoond. Die heeft de hele leven bij haar moeder gewoond. Zolang als haar moeder heeft geleefd. Dus ze heeft altijd voor haar moeder gezorgd ook, hè? En vond jij het leuk om hier te komen? Ja, heel leuk, ja. Ja, mijn vader zei dat het nogal een problematisch gezin was. Vooral, er waren heel veel spanningen vanwege de situatie, hè, met mijn opa. Dat hele verhaal over die Rijkspolitie en zo. En mijn oma was een beetje een moeilijk mens, zeg maar, om het zo eens te zeggen. Dus eigenlijk waren er in dat gezin best veel spanningen. En toen heeft mijn vader gezegd van nou... had hij tegen mijn moeder gezegd, ik wil best met jou trouwen, zei, maar we mogen nooit ruzie maken. Want dat, hè? Dus dat was gewoon een ding. En hoe, want wat voor band had hij dan met Trace, met zijn zus? Ja, ik denk dat zij heeft denk ik ons best wel veel geholpen, ook financieel. He, ze leende ons wat geld. Wij hadden 6 kinderen. Wij waren met 6 kinderen. En mijn vader had natuurlijk niet genoeg inkomen om dat allemaal rond te breien. Dus zij heeft eigenlijk ons ook best wel veel geholpen op die manier. Dus, en ze kwamen natuurlijk regelmatig kaarten. Hè? Oma en tante Trace kwamen ze met z'n tweeën. En dan ging het erop, hoor. Ja, dan ging het hard tegen hard. Dan ging het erop, ja. En jij logeerde hier dus regelmatig bij je oma en je tante. Ja. En wat waren dat dan voor logeerpartijtjes? Wat deden jullie bijvoorbeeld? Ik kan me niet zoveel van herinneren. Ik kan me alleen één keer herinneren dat ik met mijn tante in de keuken was. En dat ze van die krulpijpen had gemaakt. En dat ik net op Shirley Temple leek. En toen ben ik naar buiten gelopen en toen dacht ik, oh, dat is leuk. Ja, dus dat is iets wat ik me nog wel kan herinneren, ja. Nou, Ankie, zullen we eens binnen gaan kijken of we daar... Lijkt me een heel goed idee, ja. Ben jij ooit nog weer binnen geweest na al die jaren? Nee, nooit meer. Nee, nee. Oh ja? Dit is nog de voordeur van vroeger. Ja. Kom maar hoor. Hoi, Inge. Ik ben Paulien. Ja. En je hebt dus het huis van Trace gekocht? Ja, van Trace en alle nichten en neven waren mede-eigenaar toen. Nou, leuk dat we even mogen kijken. Ja. Zij kwam op haar 15e van de MULO af en ze had een typdiploma. En toen werd bij de politie werd iemand gevraagd op de administratie om te komen typen. En toen is zij daar gebleven, 12 jaar lang, in eerste instantie als typiste. En later is ze als administratrice gaan werken. Maar na 12 jaar kwam er een bericht dat ze kon solliciteren om politieagenten te worden. En ze zei, nou, ik wil wel eens wat anders proberen. Dus toen heeft ze daarop gesolliciteerd. En toen werd ze dus aangenomen en toen werd ze opgeleid tot politieagent. Zij moest dus in Heerlen gaan wonen. Dus ze ging op bij een hospita op kamers, zeg maar. En ze kocht een brommertje. Want ze wilde wat vaker op en neer naar huis. En ze heeft een heel leuk verhaal over hoe als ze met de brommer naar huis ging... dat ze dan in Nederweert even stopte bij een cafeetje... om even warm te worden en een kopje koffie te drinken. Want ze deed er 4,5 uur over om van Heerlen naar Oost op de brommer te gaan. Laten we even naar binnen gaan, toch? Ja, ja. Ik ben ook wel benieuwd. Ja. Ik ben benieuwd of je nog dingen herkent. Ja. Ben jij je dochter van... Van Trace? Nee. Ik ben de dochter van de oudste broer van Trace. Oké. Okay, ja. Okay. Ze had zelf geen kinderen. Nee, ze had geen kinderen. Nee, Ze was streng, maar rechtvaardig. Ze had veel sociaal gevoel voor sociale omstandigheden. Dus als zo'n jongetje dan iets gestolen had... dan ging ze vaak met de ouders praten om te kijken... wat misschien de achtergrond zou zijn voor dat gedrag, zeg maar. En... dus zij vervulde in zekere zin ook op sociaal gebied een grote functie, een grote rol in haar hoedanigheid bij de kinderpolitie, zeg maar. En ik denk dat ze ging ook vaak op controle overdag in de bioscoop. Als er dan kinderen onder een bepaalde leeftijd in de bioscoop zaten die aan het spijbelen waren, die werden meteen de bioscoop uitgehaald. En jij gaat terug naar school nu. Dus de kindertjes in Os waren best ook misschien een beetje bang voor haar? Ze waren best een beetje bang voor haar, maar ze was streng maar rechtvaardig. Ik herinner me dit nog, ja zeker. En hier waren allemaal heugenveldtegels, rood met wit. En zij was dus de eerste vrouw die in uniform voor de politie de straat op ging. Maar wat ook heel uitzonderlijk is, is dat zij zo lang bij de politie in dienst is gebleven. Ja. Meer dan 40 jaar, want vaak stopten vrouwen als ze gingen trouwen. Ze moesten stoppen, hè, als ze gingen trouwen. Dus mijn tante die zei, die wilde niet stoppen, dus die ging niet trouwen. Dus... ja, was het denk je die volgorde van ik wil werken, dus ik trouw niet? Ja, nou, ik denk dat zij... hoe moet je dat zeggen? Ik denk dat zij meer verbonden was met haar werk, zeg maar. Als en dat ze het gewoon... dat werk niet op wilde geven. En ze moest natuurlijk voor haar moeder zorgen. Dus er waren twee factoren die er eigenlijk voor zorgden dat zij tevreden was met een bestaan als vrijgezelle vrouw, zeg maar. Ik denk dat zij dat haar liefde voor kinderen, die kon ze toch wel kwijt. Ook al had ze zelf geen kinderen, snap je? Dus ik denk dat ze wat dat betreft toch wel... haar leven toch wel vervuld was op een bepaalde manier. Ja. Ik zou denken, het is best uitzonderlijk voor die tijd dat een vrouw zo duidelijk kiest van... ik wil niet trouwen, ik wil blijven werken, dit is dat pad. Weet jij hoe daarnaar werd gekeken? Ja, er werd misschien een beetje vreemd tegen aangekeken. Laat ik het zo zeggen. He, omdat het voor een vrouw... eigenlijk een heel ongebruikelijke keuze is om niet te trouwen, hè, en om in je vak te blijven, zeg maar. En ik denk ook dat dat heeft ze eigenlijk wel voor gezorgd dat zij dus al die tijd gewoon wel haar vak heeft kunnen uitoefenen, zeg maar, op haar manier. Toen wij het kochten was het een beetje een speelkamertje voor de kinderen. Ja. Was dit dan ook kamer waar jij speelde? Nee, wij speelden in die kamer. Ja, wij speelden in die kamer. Maar ik kan me niet herinneren dat het zo klein was. Want ik was natuurlijk nog klein vroeger. Maar het leek al het grotere, ja. Hun hadden een zithoek hier. Wij hebben een eetkamer van gemaakt, maar hun hadden een zithoekje. En weet je hoe zij er zelf naar keek dat zij zo lang een van de weinige vrouwen bij de politie was? Want ze kreeg heel vaak aandacht van media als ze weer een jubileum had bijvoorbeeld. Ja. Hoe vond zij dat? Ik denk dat ze daar zelf niet te veel poeha over wilde maken. Zij vond haar rol heel vanzelfsprekend. Ik denk dat ze zelf te bescheiden was om te vinden dat ze dat iets bijzonders was. Snap je wat ik bedoel? En jij hebt haar uiteindelijk nog helpen verhuizen, hè? Toen zij hier uit haar geboortehuis wegging. Ja, hoe was dat? Ja, daar heb ik een heel verhaal over geschreven. Ja. Oh, zou je dat kunnen voorlezen? Ja. Wacht, ik ga het even opzoeken. Tante. Gisteren bezocht ik mijn oude tante, die nu op 86-jarige leeftijd in korte tijd is veranderd van een trotse, onafhankelijke vrouw in een schaduw van zichzelf, opgesloten in een cocon van onzekerheid en emotie. Nu moet ze naar het verzorgingstehuis, met spoed, en dat betekent bijna alles achterlaten wat je lief is. En vermoedelijk vanwege het gebrek aan gezelschap op latere leeftijd heeft mijn tante alles bewaard. Van een ruim appartement met 3 slaapkamers naar een kamertje van 5x5, waar de keuken, het bed, de zithoek en je waardigheid moet worden ingepast. Het blijkt toch niet zo moeilijk om afscheid te nemen. De emoties verdwijnen wat naar de achtergrond en als de mannen van de recycling de bank onder ons vandaan komen halen en het Ria-orgel naar buiten rijden, waar ze nauwelijks op kon spelen, maar toch veel plezier aan had, en wij, ik, haar jongere zus en mijn moeder, die mee zijn gegaan op deze expeditie, opmerken dat het veel prettiger is dat met zoveel ruimte heeft zij zich hernomen en begint op de haar zo vertrouwde wijze weer de lakens uit te delen. Als we vertrekken, is ze oneindig dankbaar. De emoties van het plotseling afhankelijk worden hebben plaatsgemaakt voor een praktische opdracht. Ze zwaait ons opgelucht glimlachend uit. Ze heeft de regie over haar eigen leven weer een beetje terug en kan zich ongestraft wijden aan al haar herinneringen. Nou, mooi. En haar laatste periode, was het goed dat ze stierf? Hoe kijk je daarop terug? Ze heeft de laatste jaren heel zwaar gehad, zeg maar. Ze zat in een rolstoel en ze zat een beetje zo. En ze was nog wel enigszins helder van geest. Maar ja, ik denk dat het wel fijn was voor haar dat ze uiteindelijk zo is overleden. Want het was heel moeilijk. Het was echt een hele moeilijke periode. Die laatste 10 jaar van haar leven, denk ik. Denk ik wel heel moeilijk. Het was wel een beetje op. Ja, ze was gewoon op. Ja, ja. Dan de jeugd van Os. Die jongens en meiden voor wie Trace zich zo hard inzette. Inmiddels zijn die jongens en meiden in de 60, 70. Maar reken maar dat ze zich juffrouw Keultjes nog herinneren. Ik had de koffie bij Mieke en Wim. Allebei geboren en getogen in Os. Ja, vroeger, ze was gewoon de baas van de straat. Iedereen kende ze dus. Ja, ik ook, ja. Op school eigenlijk heb ik het meeste mee meegemaakt. Ja. Ze heeft mij nog wel eens een keer opgehaald. Oh, vertel. Waar opgehaald? Ja, van thuis blijven van school. Spijbelen. En dan moest ze mee achter op de fiets. Al was maar een half uurtje van school, maar moest mee. Ja, ze zette je echt achter op de fiets? Achter op de fiets en mee. En hoe voel je dat? Ja, niet leuk, maar ja, het was nog eenmaal zo. Ja, dus ze was echt streng? Heel streng. Maar wel, het had er allemaal respect voor. Dat moet ik wel toegeven. Mieke, hoe ben jij een keer met haar in aanraking geweest? Ik was denk een jaar of 14, 15. En toen had ik een vriendje en ik stond achter... Ik dacht dat het een gashokje was, zo'n hokje stonden we een beetje te kussen. En dan kwam juffrouw Keultjes aan. Het was denk ik 8:30, 9:00. En toen zijn ze, wat zijn jullie aan het doen? Ja, niks zijn wij dus. Nou, dan komen jullie dan wel achter wat jullie aan het doen zijn. En nou naar huis. En ja, dan ging de gauw allemaal naar huis toe, want je was zo bang. Hij ging die kant op, ik die kant op, want je was zo bang. Dus ik kwam thuis, was de hele avond al een schrik... omdat juffrouw Keultjes had gezegd, wat zijn jullie aan het doen? Normaal stond de borden stonden al klaar op tafel. En dan werd er eten opgeschept. En toen zei mijn moeder bij mij een brief op mijn bord gelegd. En die zei, ik heb denk geen honger meer. Ik zeg, jawel, ik heb wel honger. Ja, maar hier ligt een brief. Ik denk dat je dan geen honger meer hebt. Dus ik lees die brief... En er stond op dat ik naar het politiebureau moest komen. En omdat ik mijn jongens achter het gashokje had gestaan. En dat mocht helemaal niet. En dat mocht helemaal niet, moest het politiebureau komen. En ik was zo bang, want ik vroeg mijn held, mam, gaat er mee? Nee, ik ga niet mee, want hij had het zelf veroorzaakt. En ik ging alleen. Nou, de dag dat ik moest komen. En ik was zo bang, ik had de hele nacht niet geslapen. En toen zei mijn moeder... Ik zal toch maar meegaan, want je bent zo... Och, ja, goed, alsjeblieft mee. Ik ben zo bang voor juffrouw Keultjes. En we komen eraan en zwam ze. En wat was de oorzaak? Ja, ze stonden daar mijn vriendjes te kussen. En dat mag je helemaal niet. En toen stond mijn moeder op. Toen zei ze, ja, dat je als vrijgezel bent gebleven. Daar kunnen wij niks aan doen. Maar mijn dochter is 15 of 14, ik weet niet precies... Maar die heeft nou al vriendjes. Dus daarbij sluiten wij het af, want zo erg was het allemaal niet. En ze keken z'n mam heel boos aan en we gingen gewoon weg. Dacht je dan de keer daarna, oh, dit ga ik niet meer doen? Ja, je was echt bang, dat deed het even voorlopig helemaal niet meer. Want zo bang maakte ze dan. En hoe dat deed, weet ik niet meer. Maar ze kon het al doen met aankijken. Ja. En had het er denk ik iets mee te maken dat het een vrouw was? Dat hij dan strenger was? Dat denk ik wel, want ik was niet gewend aan vrouw dat kon. Maar ik was er bang af en ik vond het ook wel fijn... dat ze eigenlijk toch door de wijk heen fietste. Het is eigenlijk alle twee geweest, zeg maar. voelde nu eigenlijk ook wel weer veilig als ze toch wel weer ooit in de buurt was, zeg maar. Ja. Een belangrijke taak van Trace Kuiltjes in het begin was het geven van verkeerslessen en het opleiden van verkeersbrigadiertjes. Hanny Marculina was zo'n brigadiertje. Ik ontmoet haar bij het kruispunt waar zij de kinderen hielp met oversteken. Ik ben verkeersbrigadiertje geweest, vroeger, in 1965. Heb ik dat een jaar, hooguit 2 jaar gedaan. En met alle plezier, in weer en wind. Want wat was dan je taak als verkeersbrigadier? Onze taak was eigenlijk, we mochten sowieso al een kwartiertje eerder uit school. Dat was al heel fijn. En dan liepen wij hier dus naar deze kruispunt waar we nu staan. En dan wachten we dus op de kinderen met een behoorlijk aantal. En dan moest je dus kijken eerst naar links en rechts of er verkeer aankwam. Niet zoveel toen de tijd. En dan moesten we dus fluiten en de kinderen moesten over. En totdat de laatste over was en weer affluiten. En het bordje weer naar beneden en weer op de stoep gaan staan totdat alle kinderen voorbij waren. En Trace Kuiltjes heeft heel lang bij de jeugd- en zedenpolitie gezeten. Hoe heb jij haar leren kennen? Ik heb haar leren kennen met... Dat ging dus uiteraard van school uit. Daar kwam ze dus in de klas of wij brigadiertjes wouden zijn. En werd er een middag afgesproken, meestal woensdagmiddag. Was ze lekker vrij, waren we vrij. En dan moesten we dus naar het oude politiebureau komen in de Kazernestraat. Tegenover nu Bellevue, was vroeger het politiebureau. En daar kregen wij dus enigszins uitleg wat wij moesten doen. Was niet zo heel veel natuurlijk, maar genoeg om het goed te doen. En de jassen passen en het bordje met het fluitje kregen we mee. En wat voor indruk had je van haar? Eigenlijk best wel een heel lief mens, maar wel rechtvaardig. Als er ook iets was wat er niet zinde, dat zei ze. Maar dat is ook goed, dan wist je ook wat je aan haar had. In mijn beleving was zij gewoon geboren voor dit werk. Zij ging er helemaal in op. Daar was haar passie. Theo was ook verkeersbrigadiertje. En kreeg op een hele andere manier met Trace Kuiltjes te maken. Een ervaring die hij zijn leven lang niet meer zou vergeten. Ik had vrienden en die hadden een inbraak gepleegd toen de tijd in de HEMA hier in Os. Maar daar wist ik toen niks van. Maar ik had toen wat spullen gekregen. Schriften en boeken en een boekentas. En daar had ik mee naar school genomen op een gegeven moment. Op een bepaalde dag zat ik in de klas. Toen werd er op de deur geklopt en er stonden 2 politieagenten. Toen werd ik meegenomen en bij juffrouw Kuiltjes terechtkwam. Die zei dat ik dus spullen had aangenomen wat gestolen was. Moest ik een paar uur de gevangenis in. Tot op een gegeven moment om 6:30 zoiets, dacht ik. Mijn vader mij kwam halen. En toen zei ze nog van... We hebben hem al genoeg gestraft hier, en maar rustig aan verder. Ja, toen we ouder werden, gingen we uit. En daar tegenover zat een café, Café de Bellevue. En altijd als we uitgingen met kermis of carnaval, dan kwam ik altijd langs dat politiebureau. Ik moet er altijd aan denken. Ja, ze heeft echt een grote indruk gemaakt. Ja, dat sloeg me bij mij toen wel in. Ja, dat sloeg me mij wel toen in. Wat blijft er van Trace Kuiltjes voor al deze mensen die haar gekend hebben? Op een verkeersboete na, net zoals vele andere mensen hebben gekregen, wel eens ooit, ben ik nooit met de politie in aanraking geweest. Nee, nooit meer. Ondanks dat ze zelf vrijgezel is gebleven, heeft zij toch ons heel goed aangevoeld. Ik ben er voor je. Maar je moet wel doen wat ik zeg. Eigenlijk wou ik dat er nog een juffrouw Kuiltjes was. Eerlijk gezegd. Ja. Oh, dat is wel mooi, toch? Ik heb er achteraf heel veel respect voor. Ja. Niemand hield haar ook tegen. Nee. Om mijn werk het beste uit mij zien te halen. Dus ook op schriftelijk gebied. Ik was er niet slecht in, maar zij was er veel beter in. En daar heb ik een heleboel van meegenomen. De moederfiguur, behulpzaam, Zeker als je pas in zo'n korps komt, dan is dat allemaal vreemd. En ja, zij bracht de rust. Ze stelde je ook op je gemak als je daar kwam. Ja. Ik denk dat tante Trace in die zin een beetje in ons allemaal voortleeft, omdat zij zo'n flinke vrouw was. Zij was de eerste politievrouw in Nederland. En ik was een van de eerste vrouwelijke geluidstechnici in Nederland. Dus ik denk ook dat zij ons wel heeft geleerd dat het niet zoveel uitmaakt of je nou een man of een vrouw bent. Hè? Of dat je, hè? Maar dat je moet kiezen voor het pad dat je op wil gaan. Dus, en ik denk dat zij daarom voor ons allemaal wel een voorbeeld is geweest. Dit was de podcastaflevering van Wat Blijft over Trace Kultjes die Inge Terschuren maakte en eerder door ons werd uitgezonden. Deze en andere afleveringen van Wat Blijft zijn te vinden in je favoriete podcast-app en iedere 2 weken zetten we daar een nieuwe podcast in. Dit was Wat Blijft. Volgende week komt letterkundige Gaston Franse over de rol die schandalen speelden in het leven en werk van schrijver Jacob Israël de Haan. In 1904 schreef hij de eerste Nederlandse roman waarin een homoseksuele relatie centraal stond. Hiermee zorgde hij voor nogal wat ophef. Een opmerkelijk levensverhaal. Dat is volgende week en hierna om 2 uur Benji met De Nacht van Caro en CRV. Voor nu een heel fijne nacht en tot volgende week. De vaders gaan, de namen gaan, na verloop van tijd.